جناب کی زندگی موجود کے ذریعے یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ آج کے اس پروگرام کا جو نئے ٹاپک ہے وہ ہے رجحان محرم اور مان صحابہ. اسی ٹاپک پر آج آپ کے سامنے ہمارے مہمان کو دوسری مشکل بھی ہے جناب مولانا عبدالغفار شاہد رفیع رحمہ اللہ سدا سبھائی گئی. آپ کی شخصیت میں سے کچھ مسئلہ تعارف نہیں, اس سے پہلے بھی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. بنارس سے لائی ہوئی یہ شخصیت, کشیف لائی ہوئی یہ شخصیت ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر لوگوں کے اندر ہی جانے اور پہچانی جاتی, اور آپ کی اس پروگرام ان کے گوشے گوشے میں روز بروز بھی بڑے ہوتے رہتے ہیں. اور الحمدللہ آج پر ٹی وی چینل سے آپ لوگوں کی فکر بھی ہے, آپ کے پروگرام اس کے ذریعے بھی پوری دنیا کا نقش کیے جاتے ہیں. آپ کے پروگرام لوگ بہت ہی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے, ہم سب کی بڑی کمی ہے کہ ہمارے درمیان وہ بہادر وہ معروف شخصیت مولانا حبیب ہمارے درمیان رشید فرما ہے الحمدللہ, جس کے جس کا شدت دے رہا ہے انتظار آگے گیا, جس کا شدت دے رہا ہے انتظار آگے گیا. ہم لوگ جس کا کافی دنوں سے انتظار کر رہے تھے الحمدللہ وہ ہمارے درمیان رشید فرما ہے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا دعوتوں کا مزید شہر جناب مولانا عبدالغفار صاحب رفیع رحمہ اللہ جو برابر سے کشید لائے ہیں, آپ آئیں اور تابعین کو اپنی کتاب سے منظور فرمائیں. جناب مولانا عبدالغفار صاحب رفیع رحمہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة متفق عليه. آج کی اس مجلس کے محترم صدر مجلس میں موجود دیگر معزز علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین ماں ہوتا ہے انسان کی زندگی میں خوشی کے لمحات کے ساتھ ساتھ غم کے لمحات بھی آتے ہیں مگر ایک مسلمان خوشی منانے کے معاملے میں بھی آزاد نہیں ہے اور غم منانے کے معاملے میں بھی آزاد ہے اگر آپ خوش ہیں تو اسلام آپ کو اس بات کی پرمیشن نہیں دیتا کہ آپ کی جو مرضی ہے وہ کریں اور اگر آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے کوئی غم ہے کوئی تکلیف ہے تب بھی اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے غم کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنائیں اسلام ایک مکمل دین ہے اسلام دین فطرت ہے زندگی کے ہر موڑ اور ہر قدم پر اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا ہے شادی کرنا ہے اسلام بتاتا ہے مر گیا کوئی کیسے دفن کرنا ہے اسلام بتاتا ہے کیسے جنازے کی نماز پڑھنا ہے اسلام بتاتا ہے کتنے دنوں تک غم منانا ہے اسلام بتاتا ہے اور کیسے غم منانا ہے یہ بھی اسلام بتاتا ہے اور کیسے غم نہیں منانا ہے یہ بھی اسلام بتاتا ہے محرم کا مہینہ ہمارے اسلامی معاشرے میں شہادت حسین کے تعلق سے جانا جاتا ہے. دنیا یہی جانتی ہے کہ اس مہینے کو غم حسین کے نام سے منایا جائے. ابھی ہمارے صدر مجلس نے تقریر کے دوران بتایا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور یہ 12 مہینے اس دن سے ہیں جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں 12 ہے. سال میں 12 مہینے نہ 13 ہو سکتے ہیں نہ 11 ہو سکتے ہیں. اور یہ تعداد اس دن سے ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے منہا 4 اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں 4 مہینے حرام ہیں. اچھا قرآن کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے 4 مہینے حرام ہیں. مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو کہتا حدیث کی ضرورت نہیں قرآن کو سمجھ میں کافی ہے. قرآن سے پوچھو, قرآن کہہ رہا ہے کہ 12 مہینے اللہ نے بنائے اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے. یہ کہہ کر قرآن خاموش. 12 مہینوں کے نام کیا ہیں قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے. اور ان 12 مہینوں میں جو 4 مہینے حرمت والے ہیں وہ بھی پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث رسول کی ضرورت ہے. اگر ہماری ہدایت کے لیے قرآن کافی ہوتا تو اللہ نے قرآن بھیج دیا ہوتا. قرآن کے ساتھ ساتھ رسول کو بھی بھیجا گیا اور رسول کو بھیجنے کا مقصد بتایا گیا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ, اے نبی اس قرآن کا مطلب تمہیں بتانا ہے, اس قرآن کو ایکسپلین تمہیں کرنا ہے, اس قرآن کا کی تفسیر تمہیں بیان کرنا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سال میں 4 مہینے, سال میں 12 مہینے, 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے. اب آئیے اپنے نبی سے پوچھتے ہیں کہ کون سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زمانہ گھوم پھر کر پھر اپنی جگہ واپس آ گیا. اصل میں مکہ کے کافر کرتے کیا تھے, سال میں 4 مہینے حرمت والے وہ بھی مانتے تھے 4 مہینے حرمت والے, لیکن وہ لوگ اپنے مطلب کے لیے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے. ان کی لڑائی چل رہی ہے, محرم کا مہینہ آ گیا تو محرم کو 2 مہینہ آگے کھسکا دیتے تھے, بولتے ابھی محرم اسٹارٹ نہیں ہوا, تو وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے. کبھی کبھی 13-14 مہینے کا سال کر لیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 12 مہینوں کا سسٹم بنایا تھا اس کو ان لوگوں نے گڑبڑ کیا, آگے پیچھے کیا. لیکن جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا اس سال ذلحجہ کا مہینہ بالکل ایگزیکٹ ذلحجہ کا مہینہ تھا. جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا اس دن کے حساب سے وہ مہینہ بالکل ٹھیک ذلحجہ کا مہینہ تھا. تو اللہ کے نبی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ زمانہ گھوم پھر کر, وقت گھوم پھر کر, ٹائم گھوم پھر کر اپنی جگہ واپس آ گیا ہے. اور سال کے 12 مہینے جیسے اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے ویسے ہی اسٹارٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں منہا 4, ان سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے. 3 متوالیات, 3 مہینے لگاتار ہیں, ذوالحج, ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم, ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یہ تین مہینے کنٹینیو ہیں، لگاتار ہیں. اور چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ ہے. ورجب مدر بین جمادی و شعبان، جو شعبان کے اور جمادی الاخرہ کے بیچ میں آتا ہے. تو یہ چار مہینے حرمت والے. حرمت والے کا کیا مطلب؟ سال کے چار مہینے حرمت والے، اس کا کیا مطلب؟ شراب پینا غلط کام ہے نا، لیکن مسجد میں شراب پینا بہت بڑا غلط کام ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. زنا کرنا ہمیشہ حرام ہے، ہر رات حرام ہے، ہر دن حرام ہے. کوئی شب قدر میں زنا کرے، گناہ کی قباحت بڑھ جاتی ہے. جگہ، وقت اور حالات کے حساب سے جیسے ثواب زیادہ ہوتا ہے، ویسے کبھی کبھی گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. چوری کرنا ہر جگہ حرام ہے، لیکن کوئی خانہ کعبہ کے پاس چوری کرے، بہت غلط اور انتہائی کمینہ انسان ہے جو خانہ کعبہ کے پاس چوری کر رہا ہے. کسی عورت کو چھیڑنا، یہ اپنے آپ میں غلط کام ہے، لیکن خانہ کعبہ کے پاس اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے کسی عورت کو کوئی چھیڑے، اسے دھکا لگا، اسے ڈٹا نہیں کرے، اس کا مطلب کہ انتہائی کمینہ فطرت کا انسان ہے. سال کے بارہ مہینے، اور ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے، یعنی ان چار مہینوں کا احترام کرنا باقی مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. لڑائی جھگڑا کرنا باقی مہینوں میں بھی حرام ہے، لیکن ان چار مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنے سے اور سختی سے منع کیا گیا ہے. غلط کام کرنا سال کے سارے مہینوں میں حرام ہے، لیکن ان چار مہینوں میں غلط اور گناہ کا کام کرنا اور بڑا گناہ ہے اور خطرناک ہے. یہ ہے حرمت کرنا. تو چار مہینے حرمت والے، اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، میرے بندو ان چار مہینوں میں تو کم سے کم ظلم مت کرو. ذرا سوچئے کہ جن چار مہینوں کی قدر و منزلت کو مکہ کے کافر سمجھتے تھے، مشرکین مکہ سمجھتے تھے، ان چار مہینوں میں لڑائی بند. برسوں کی لڑائی ہوتی رہتی تھی، لڑائی بند کر دیتے تھے. ارے نہیں، محرم آ گیا، رجب آ گیا، ذوالقعدہ آ گیا، ذوالحجہ آ گیا، ان چار مہینوں کا احترام وہ کافر بھی کرتے. ادھر محرم شروع ہوتا ہے، ادھر ابو بکر کو گالیاں دینا شروع، ادھر محرم شروع، ادھر عمر کے اوپر تبرہ شروع، ادھر محرم شروع، ادھر معاویہ کو گالی دینا شروع، ادھر محرم شروع، ادھر مغیرہ ابن شعبہ کو گالیاں دینا شروع، ادھر محرم شروع، ادھر صحابہ کے اوپر تان تشن کا دور شروع. کیسا دین ہے ہمارا، کیسے مسلمان ہیں ہم. دنیا کی ہر قوم اپنے نئے سال کا آغاز سیلیبریشن سے کرتی ہے، مبارکبادوں کے تبادلے ہوتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں. اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو رہا ہے ماتم کے ذریعے، سوگ کے ذریعے، غم کے ذریعے. گھروں میں گوشت نہیں بن رہا، گھروں میں جھاڑو نہیں لگ رہا، شادیاں نہیں ہو رہی، خوشیاں نہیں منائی جا رہی، کالے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، ہرے کپڑے پہنے جا رہے ہیں. ایک بات بتاؤں، دنیا کا ہر کیلنڈر کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. عیسوی کیلنڈر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جڑا ہوا ہے، یہودیوں کا کیلنڈر حضرت سلیمان علیہ السلام جب فلسطین کے تخت پر بیٹھے اس دن سے جڑا ہوا ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کیا ہیں، وکرمی کیلنڈر چلتا ہے، وہ راجا وکرماجیت کی پیدائش سے جوڑا جاتا ہے. اسی طریقے سے رومن کیلنڈر سکندر کی پیدائش سے جوڑا جاتا ہے. مگر ہمارے اسلام کا کیلنڈر کس سے جوڑا گیا؟ قربان جائیے حضرت عمر فاروق کی ذہانت اور بلندیشی. اسلامی کیلنڈر کا آغاز حضرت عمر فاروق نے کیا تھا. حضرت عمر فاروق کے پاس یمن سے لے کر آتا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کا اور کوئی ڈیٹ نہیں لکھی رہتی تھی. حضرت عمر کنفیوز ہو جاتے تھے کون سا لیٹر پہلے آیا کون سا لیٹر بعد میں آیا. انہوں نے کہا کوئی تاریخ کا سسٹم ہونا چاہیے, کوئی ڈیٹ کا سسٹم ہونا چاہیے. صحابہ کی میٹنگ بلائی, مشورہ کیا گیا کہ اسلامی کیلنڈر بنایا جائے اور اس کی اسٹارٹنگ کہاں سے کی جائے. طے یہ پایا کہ اسلامی کیلنڈر کی اسٹارٹنگ کی جائے ہجرت. ہم لوگ ہجرت کا نام سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ چلے گئے, اسی کا نام ہجرت. ہجرت اپنے آپ میں اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا انقلاب ہے. اسلامی تاریخ میں اللہ کے رسول کی اور صحابہ کرام کی ہجرت مدینہ ایک نئے دور کا آغاز ہے. ظلم اور زیادتی کی داستان کا خاتمہ ہوتا ہے ہجرت. ہجرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر کبھی مسلمان کے اوپر ایسا دور آ جائے کہ اللہ کا نام لینا مشکل ہو جائے, ہر طرف سے ستایا جانے لگے, نماز پر پابندی لگ جائے, روزے پر پابندی لگ جائے, توحید کو لے کر چلنا دشوار ہو جائے, تو مسلمان ایسے موقع پر بھی کمپرومائز نہیں کرتا, مسلمان ایسے موقع پر بھی سمجھوتا نہیں کرتا, مسلمان ایسی بستی کو چھوڑ دیتا ہے نہ اسے اپنے رب کی عبادت کی آزادی نہ ملے. ہجرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے. ہجرت ہمیں بتاتی ہے کہ رب کے دین کے لیے ضرورت پڑی تو وطن, بال, بچے, گھر, بار سب چھوڑا جا سکتا ہے. آج ہم اور آپ یو پی چھوڑ کے گجرات آتے ہیں, یو پی چھوڑ کے بمبئی آتے ہیں, یو پی چھوڑ کے دلی جاتے ہیں, کس لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے, اپنی دنیا سنوارنے کے لیے, اپنے بال بچوں کو چین کی زندگی دینے کے لیے. صحابہ نے مکہ سے 480 کلومیٹر کا سفر ریل گاڑی سے نہیں, فلائٹ سے نہیں, پیدل اونٹوں پر چار چار دن بھوکے رہ کر, پیاسے رہ کر, اپنی پراپرٹی, اپنا مکان, اپنا گھر, اپنا بار, اپنے مال, اپنے بچے سب چھوڑ کر صحابہ کرام نے یہ سفر کیا تھا رب کے دین کے لیے, اپنے دین کو بچانے کے لیے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. سننا آسان ہے, عمل کرنا بڑا مشکل ہے. کبھی اگر وقت ملے تو بخاری کی پہلی حدیث ذرا قاعدے سے پڑھ لیجیے. ہم لوگ اہل حدیث ہیں نا, بخاری کو ہمیں سب سے پہلے پڑھنا چاہیے. ہر گھر میں بخاری ہونی چاہیے, بچے بچے کو, عورت عورت کے ہاتھ میں بخاری ہونی چاہیے. کبھی موقع ملے تو بخاری کی پہلی حدیث کو غور سے پڑھو. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ بخاری کی تحریر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے, جیسی تم نے نیت کی ہوگی ویسا ہی تمہیں ثواب ملے گا. تو جو آدمی اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے چلا جائے, اللہ کے رسول کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے چلا جائے, جو آدمی دین کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے چلا جائے اس کو تو ہجرت کا ثواب ملے گا, اور جو دنیا کمانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے جائے, جو کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے جائے, وطن تو وہ بھی چھوڑ رہا ہے, دیکھا جائے کام تو سیم ہو رہا ہے. ایک آدمی دین کے لیے وطن چھوڑ رہا ہے, ایک آدمی دنیا کے لیے وطن چھوڑ رہا ہے, وطن تو دونوں کا چھوٹ رہا ہے لیکن نیت دونوں کی الگ ہے. ایک دنیا کمانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ رہا ہے, ایک دین کو بچانے کے لیے وطن چھوڑ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دین کو بچانے کے لیے ہجرت کر رہا ہے اس کو تو ہجرت کا ثواب ملے گا, جو دنیا کمانے کے لیے وطن چھوڑے گا اس کو دنیا ملے گی, جو عورت سے شادی کرنے کے لیے وطن چھوڑے گا اس کو عورت ملے گی, جو نیت تم نے کی ہوگی بھائی ملے گا. اچھا امام بخاری اپنی کتاب کی شروعات اس حدیث سے کیوں کر رہے ہیں؟ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں اے بخاری پڑھنے والوں, امام بخاری دنیا میں صحیح بخاری تم کو دے کے جا رہا ہے, نبی کی حدیث سے تم کو دے کے جا رہا ہے, مگر بخاری کا مقصد یہ نہیں ہے، بخاری کی نیت یہ نہیں ہے کہ دنیا اس کی عزت کرے، اس کی تعظیم کرے، بخاری کی نیت صحیح بخاری کو لکھ کر یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کل قیامت کے دن اس کے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام مل جائے، کل رب راضی ہو جائے، کل رب اس کو جنت میں داخل کر دے۔ امام بخاری یہ پہلی حدیث لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ میری نیت یہ ہے، اور بخاری پڑھنے والوں کو بھی امام بخاری سبق دے رہے ہیں یہ حدیث لا کے۔ تو بخاری پڑھ کس لیے رہا؟ بہت سے لوگ اس لیے بھی بخاری پڑھتے ہیں تاکہ بخاری کے اندر اگر اپنے مسلک کی کوئی حدیث مل جائے تو پھٹ سے تقریر میں پیش کرے، دیکھو ہم لوگ بھی بخاری کو مانتے ہیں۔ تیری نیت کیا ہے بخاری پڑھتے وقت؟ اگر تیری نیت میں کھوٹ ہے، تیرا مقصد اپنے مسلک کو بچانا ہے، اپنے اماموں کو بچانا ہے، اپنے گرتے ہوئے گھر کو بچانا ہے، تو بخاری بند کر کے جا کے اپنی دکان کما دے۔ پڑھتا ہے جو بے حب محمد کے بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی۔ تو صحابہ نے ہجرت کی، کیسی کیسی قربانیاں دی صحابہ نے ہجرت کے دوران، ہمیں معلوم ہے۔ یہ ام سلمہ ہے، بیچاری عورت ذات ہے، معصوم بچہ حضرت سلمہ، شوہر ابو سلمہ، تینوں مدینہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے ہی مدینہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ام سلمہ کے گھر والے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ابو سلمہ تم چھوڑ کے جا رہے ہو مکہ، تم جاؤ، ہماری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جائے۔ شوہر کو بیوی سے الگ کر دیا، کیا تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے؟ رہنا ہے تو یہی رہو، مدینہ جاؤ گے تو ہماری بیٹی ہمارے ساتھ ہے۔ زبردستی حضرت ام سلمہ کو روک لیا، شوہر بیوی الگ ہو گئے۔ شوہر جا رہا ہے اور بیٹا ام سلمہ کے پاس، اب حضرت ابو سلمہ کے گھر والے آتے ہیں، ان کے قبیلے والے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس روک لیا، ہمارے لڑکے کو کیوں روکا؟ یہ جو ام سلمہ کا لڑکا ہے ہمارا پوتا ہے، ہماری خاندان کا، ہمارے قبیلے کا، اس کو تمہارے ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ باپ مدینہ چلا گیا، ام سلمہ اپنے گھر چلی گئی، سلمہ اپنے گھر چلا گیا، باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا گیا، بیوی کو شوہر سے الگ کر دیا گیا، ماں کو اس کے بیٹے سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، ایک سال تک کنٹینیو حضرت ام سلمہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دن رات روتی تھی۔ ان ظالموں کو ایک سال کے بعد ترس آیا اس دکھیاری عورت کے اوپر، انہوں نے کہا کہ اب تم مدینہ جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ ان کے گھر والوں نے اجازت دے دی، اس کے بعد حضرت ابو سلمہ کے گھر والوں نے لڑکا بھی سونپ دیا، اور ایک سال کے بعد یہ عورت جو ہے اپنے بچے کو لے کر حضرت ام سلمہ مدینہ پہنچتی ہے۔ یہ قربانیاں تھی میرے بھائیوں صحابہ کرام کی، تب ہجرت کا یہ واقعہ پیش آیا۔ آج ہمارے اور آپ کے اوپر ذرا سی آنچ آ جائے، آسمان پر سے اٹھا لے۔ کچھ پتا ہے آپ کو کہ اللہ کے نبی کی سیرت پہ کیسے کیسے موڑ آئے؟ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، اے نبی آپ اپنے صحابہ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی کو خواب میں دکھایا جاتا ہے، خواب میں اللہ کے نبی دیکھتے ہیں مدینہ کو، دو پہاڑوں کے بیچ میں کھجوروں کی ایک بستی کو۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہہ دیتے ہیں، اے میرے صحابہ اللہ نے مجھے خواب میں دکھا دیا ہے، تمہارے ہجرت کرنے کی جگہ مدینہ ہے، تم اب حبشہ جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہجرت اگر کرنا ہے تو مدینہ چلے جاؤ۔ صحابہ کرام مدینہ جانے لگتے ہیں، مکہ کے کافر بے چین کہ اس کو تو اچھی جگہ مل رہی ہے، اس کے ماننے والے دھیرے دھیرے مدینہ جا رہے ہیں، یہ بھی مدینہ چلا جائے گا، پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ یہ جو دین پھیلا رہا ہے اس کا دین تو پھیل جائے گا، کچھ کرنا چاہیے۔ مکہ کے سرداروں نے میٹنگ کی، اور ان کی جو پارلیمنٹ کی دار الندوہ وہاں اکٹھا ہو، تمام قریش کے بڑے بڑے سردار اکٹھا ہو۔ اچھا ان سرداروں میں ایک اجنبی آدمی بھی موجود ہے، ایک بڈھا سفید داڑھی پہنے سفید کپڑا پہنے موجود ہے، کوئی اس کو پہچان نہیں رہا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کہاں سے آئے؟ بولا میں نجد سے آیا ہوں۔ تمہاری یہ میٹنگ بڑی خاص ہے, اس میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے میں نجد سے آیا ہوں. بیٹھا ہے اس نے, میٹنگ ہونے لگی, کیا کیا جائے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مشورہ یہ دیا گیا, ایک کام کرو محمد الرسول اللہ کو ایک کمرے میں بند کر دو, ان کے پیروں میں بیڑیا ڈال دو, نہ کہیں جائے گا نہ کہیں تبلیغ کرے گا, نہ ہمارا کوئی نقصان ہوگا. جب یہ مشورہ آیا تو فوراً کچھ لوگوں نے کہا یہ چل نہیں پائے گا, دیکھ نہیں رہے اس کے ماننے والے کتنے پاگل ہیں, اس کے لیے وہ برداشت کریں گے کہ محمد کو ایک کمرے میں ہم لوگ بند کر دیں؟ وہ دعویٰ بول دیں گے ہم لوگ یہ نہیں کر پائیں گے. اچھا ایک مشورہ یہ آیا, ایک کام کرو اس کو اپنے شہر سے نکال دیتے ہیں, مکہ سے نکال دیتے ہیں, کہیں اور چلا جائے, دور چلا جائے, نہ رہے باپ نہ بجے باپ. یہ رائے بھی ریجیکٹ ہوگی. یہ ہوا کہ اگر یہ باہر جائے گا اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایک بڑی فوج بنائے گا اور پھر ہم لوگوں کے اوپر حملہ کر دے گا, ہم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں. ابو جہل کھڑا ہوا, اس امت کا فرعون کھڑا ہوا. ابو جہل نے کہا ایک کام کرو, سارے قبیلوں سے ایک ایک ہٹے کٹے مضبوط نوجوان کو منتخب کرو اور سب کے سب ایک وقت میں محمد کے گھر پہنچے اور اس کے اوپر حملہ کرو, سب ایک ساتھ اللہ کے نبی کے اوپر حملہ کر دیں. صبح ہوگی بات چرچے میں آئے گی, یہ ہوگا کہ محمد رسول اللہ کو کس نے مارا, تو پتہ چلے گا کہ سارے قبیلے کے نوجوانوں نے مل کر مارا, تو اللہ کے رسول کے خاندان والے کس سے کس سے بدلا لیں گے, محمد کے خاندان والے کس سے کس سے بدلا لیں گے. لہذا ان کو پیسہ لے کے, دیت لے کے معاملہ چپتا کرنا پڑے گا, حساب برابر کرنا پڑے گا. تو میری رائے یہی ہے کہ ان کا کام ختم ہو. جب یہ رائے آئی ابو جہل کی, وہ جو شیطان نجدی بڈھے کی شکل میں آیا تھا وہ فوراً کھڑا ہو گیا, کہنے لگا میں اس رائے کی تائید کرتا ہوں, اس سے بہترین کوئی رائے نہیں. ابو جہل ایک دم صحیح بات کہہ رہا ہے, محمد صاحب کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے. مشورہ طے پایا, آدمی بھی طے کر لیے گئے, تلواریں جو ان کے ہاتھوں میں دے دی گئی, محمد رسول اللہ کے دروازے پر وہ سارے کے سارے نوجوان ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جب بھی محمد رسول اللہ نکلیں گے ہم فوراً ان کے اوپر تلوار سے حملہ کر کے ان کا کام ختم کر دیں گے. ادھر وہ اپنی پلاننگ کر رہے تھے, ادھر اللہ نے جبریل کو بھیجا, اے نبی, اے جبریل جا کے میرے نبی کو بتا دو, وَإِذْ يَمْكُرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اے میرے نبی, یہ کافر آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں, یہ کافر آپ کے خلاف میٹنگیں کر رہے ہیں, یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قید کر دیا جائے, یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کا مرڈر کر دیا جائے, یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیا جائے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اے میرے نبی, یہ اپنی چال چل رہے ہیں اور ہم اپنا سسٹم, اپنی تدبیر چلا رہے ہیں. اے میرے نبی, ہماری تدبیر بڑی مضبوط ہے, ان کی ساری پلاننگ گھڑی کی دھری رہ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی حضرت جبریل آ کر یہ اطلاع دیتے ہیں, اللہ کے نبی فوراً حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے. اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اسلام ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ کوئی کام کرو تو پوری پلاننگ کے ساتھ کرو. جس دن اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا کہ میری ہجرت کرنے کی جگہ مدینہ ہے, اسی دن سے حضرت ابو بکر نے دو اونٹنیوں کو تیار کر لیا, روزانہ ان کو چارہ دیتے تھے, اسی دن سے پلاننگ شروع کہ اب ہمیں مدینہ جانا ہے. 40 دن تک حضرت ابو بکر اپنی اونٹنی کو چارہ دے رہے ہیں اور سامان کی پیکنگ بھی کر رہے ہیں, کیا کیا سامان لے کے جانا ہے, کھانے پینے کا جو زیادہ رہا ہے اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں. 40 دن سے ایک سبق ملا کہ مسلمان جو کام کرتا ہے پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے. اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے, اے ابو بکر اب اللہ کی طرف سے مجھے بھی اجازت دے دی گئی ہے, اے ابو بکر مجھے بھی ہجرت کے لیے نکلنا ہے, حضرت ابو بکر سوال کرتے ہیں بالصحبت بابی انت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا مجھے لے آپ کے ساتھ چلنا ہے, اے اللہ کے نبی کیا آپ کو اکیلے جانے کا آرڈر ملا ہے یا آپ کو میرے ساتھ جانے کا آرڈر ملا ہے؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کے کہا, اے ابو بکر میں اکیلے کیسے جا سکتا ہوں, اے ابو بکر تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے, بخاری کی روایت ہے کہ میں نے کبھی اپنے باپ کو روتے ہوئے نہ دیکھا تھا, آج میں نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے, ابو بکر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کبھی کسی کو خوشی سے ایسا روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جتنا اپنے باپ کو دیکھا تھا, میرے باپ اتنے خوش ہوئے کہ مجھے اپنے نبی کے ساتھ جانے کا موقع ملا. سواری تیار, اللہ کے نبی نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا, ساری امانتیں ان کے حوالے کر, صبح ہو جائے لوگوں کی امانتیں ان کو دے دینا. بستر پہ علی کو لٹایا, گھر سے نکلے تلوار لے کے سب کھڑے ہیں, اللہ کے نبی نے ہاتھ میں مٹی لی تھی, سب کے سروں پر مٹی ڈال دی. جالنا پی آنا مغلا, وہ سورہ یاسین کی آیت ہے, پجالنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فأغشیناہم فہم لا یبصرون. اے نبی ہم نے ان کے آگے بھی پردہ ڈال دیا, ان کے پیچھے بھی پردہ ڈال دیا, اے میرے نبی آپ ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے لیکن انہیں نظر نہ آیا, انہیں وہ آپ کو دیکھ نہیں پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے, انہیں محسوس نہیں ہوا. صبح ہوئی, گھر میں داخل ہوئے, دیکھا حضرت علی لیٹے ہوئے, پوچھا کہاں گئے, کہا اللہ کے نبی کو جہاں جانا تھا چلے گئے. بے چین, فوراً تمام راستوں پر نگرانی چوکس کر دی گئی کہ محمد الرسول اللہ اگر نکل چکے ہیں تو مدینہ پہنچنے نہیں پانے چاہیے, راستے میں ان کا کام ختم ہو جانا چاہیے. فوراً انعام رکھ دیا گیا کہ ان کی لاش, ان کو زندہ یا مردہ اگر کوئی پکڑ کے لائے گا 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے لیے جو مدینہ کا ریگولر راستہ تھا جو شمال کی طرف جاتا تھا, اس راستے کے بجائے اللہ کے نبی اپوزٹ راستے جو یمن کی طرف جاتا ہے جنوب کی طرف, اس راستے کی طرف اللہ کے نبی بڑھ رہے ہیں, جس راستے کی طرف کافروں کو شک نہ ہو اللہ کے نبی یمن والا راستہ اپناتے ہیں. اور ساتھ میں گائیڈ کرنے کے لیے عبداللہ بن عریقیت نام کا ایک کافر آدمی ہے, اس کو اللہ کے نبی پیسہ دے کر کمیشن دے کر اس کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, وہ راستہ بتائے. طریقہ دیکھو, ہجرت کے اس واقعے میں ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ کیسے پلاننگ کر کے بہترین انتظام کر کے کام کیا جاتا ہے. غارِ طور میں پہنچے, حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ رکے رہیے, میں پہلے اس غار کی صفائی کر لیتا ہوں. اللہ کے نبی کے داخل ہونے کے پہلے حضرت ابو بکر نے پورے غار کی صفائی کی, اس غار کے اندر جتنے سوراخ تھے سارے سوراخوں کو بند کر دیا, ایک سوراخ ابھی بھی باقی ہے. حضرت ابو بکر کے دل میں خیال آیا یہ سوراخ خالی رہ گیا, نہ جانے اس کے اندر کون سا کیڑا ہو کون سا جانور ہو نکل کے میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے. اپنے پیر کا انگوٹھا لگایا, اے اللہ کے نبی چلے آئیے, اب یہ آرام کرنے کے لائق ہو گئی ہے. اللہ کے نبی غار طور میں داخل ہوتے ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پیر سوراخ کے اوپر لگائے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے اوپر ٹیک لگا کر لیٹ جاتے ہیں, تھکے ہارے نیند آ جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی نیند کے عالم میں, حضرت ابو بکر صدیق بھی سونے کی کوشش کر رہے ہیں, اچانک اس سوراخ سے کوئی زہریلا کیڑا نکلنے کی کوشش کرتا ہے, ان کے انگوٹھے سے سوراخ بند ہے, نکلنے کی کوشش کرتا ہے, راستہ بند ہے, وہ ڈنک مارتا ہے, وہ کاٹتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پیروں میں. حضرت ابو بکر صدیق کو تکلیف پہنچتی ہے مگر حرکت بھی نہیں کرتے, میرے نبی آرام فرما رہے ہیں, میرے نبی سو رہے ہیں, کہیں میرے نبی کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے, کہیں میرے نبی کی نیند نہ خراب ہو جائے. حضرت ابو بکر حرکت بھی نہیں کرتے, جانور دوبارہ دستا ہے, جانور تیسری بار دستا ہے, حضرت ابو بکر تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, گرم گرم آنسو, جب جناب محمد رسول اللہ کے رخسار پر پڑتے ہیں, جب گرم گرم آنسو اللہ کے نبی کے گال پر پڑتے ہیں, اللہ کے نبی کی نیند کھل جاتی ہے, اے ابو بکر کیا بات ہے, آنکھوں سے آنسو کیوں جا رہی ہے, کیوں رو رہے ہو, اے اللہ کے نبی اس سوراخ کے اندر کوئی زہریلا جانور مجھے کاٹ رہا. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر کو وہاں سے ہٹایا, جانور نکل کر باہر چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ذہن, اپنا تھوک اس جگہ پر لگایا اور وہ زخم بالکل ٹھیک. تین دن تک آثار طور پہ, اور جانتے ہیں حضرت ابو بکر اکیلے اس سفر میں ساتھ نہیں ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اور میری بڑی بہن حضرت اسماء ہم دونوں کھانے کی ٹفن تیار کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے لیے حضرت اسماء لے کر جاتی. عورتیں کہ کہا جاتا ہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے. میرے بھائیو اگر ایک عورت کے اندر ایمان کی طاقت ہو تو ذرا دیکھیے وہ عورت کتنی آگے نکل سکتی ہے. حضرت اسماء اللہ کے نبی کے لیے اور حضرت ابو بکر کے لیے کھانا لے کر جاتی ہیں, اور ایک دن کھانا لیتے وقت کپڑا نظر نہیں آتا تو اپنا کمر بند پھاڑ کر اسی سے ٹفن کو باندھتی ہیں اور لے کر جاتی. حضرت ابو بکر کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن ابی بکر یہ رات کو ڈیلی غار ثور میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی کو مکے کے کافروں کی پوری چال اور ان کی پوری پلاننگ کے بارے میں بتاتے ہیں. حضرت ابو بکر کا غلام عامر ابن قحیرہ وہ بکریوں کو چراتا ہے. جب عبداللہ ابن ابی بکر اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اپنی بکریوں کو اسی راستے سے چرا کے لے کے آتا ہے تاکہ راستے سے قدم کے نشان مل جائے. یہ پلاننگ, یہ انتظام, یہ طریقہ, نبی اکرم نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ ضرورت پڑے اسلام کے دفاع کے لیے, ضرورت پڑے اپنے ایمان کے ڈیفنس کے لیے تو آنکھ مود کے کوئی کام نہیں کرنا ہے, پورے انتظام کے ساتھ, پورے ہوش کے ساتھ یہ کام کرنا. میرے بھائیوں محرم کا مہینہ ہمیں اس ہجرت کی یاد دلاتا ہے. محرم کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اے مسلمان یہ سال اسلامی سال شروع ہو رہا ہے اس مہینے سے. تیرے نبی نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ, تیرے نبی کے صحابہ نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا. یہ ہمیں اور آپ کو یہ ٹریننگ دے رہا ہے محرم کا مہینہ کہ اے مسلمان تیرے اوپر بھی اگر تیرے ایمان پر بھی آنچ آئے تو سب کچھ اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے قربان کر. اس محرم کے مہینے کو آج ہم نے غم کا مہینہ بنا لیا, ماتم کا مہینہ بنا لیا, ڈھکوسروں کا مہینہ بنا لیا, تازیوں کا مہینہ بنا لیا. یہ وہ محرم کا مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنا مہینہ کہا, جسے اللہ کے نبی نے اللہ کا مہینہ کہا. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے مہینے محرم کا ہے. محرم کو اللہ کا مہینہ کہا گیا, نبی نے روزہ رکھا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی مدینہ پہنچے, دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو عاشورہ کے دن, پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو, کہا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا. اور پتا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کیسے بچایا تھا؟ سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون ہے, کوئی اور راستہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں, سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ڈر جاتے ہیں. جب فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو دیکھتا ہے, جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی فرعون کے لشکر کو دیکھتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے, اب ہم بھاگیں گے کہاں, سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, ہم کہاں جائیں گے. انا لمدرکون, اے موسیٰ اب تو ہم ضرور پکڑ لیے جائیں گے. مگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اللہ کے اوپر کیسا بھروسہ ہوتا ہے اللہ کے نبیوں کو ذرا دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا ان مریم ربی سیہدین, اے میرے ساتھیو میرے ساتھ میرا پروردگار ہے, میرے ساتھ میرا اللہ ہے, میرا اللہ مجھے کبھی برباد نہ کرے گا, میرا اللہ مجھے کبھی رسوا نہ کرے گا, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب ضرور مجھے بچائے گا. ادھر موسیٰ کی زبان سے یہ جملہ نکلا, ادھر اللہ نے موسیٰ سے کہا فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر, ہم نے کہا اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو سمندر کے اوپر مارو. حضرت موسیٰ نے سمندر کے اوپر اپنی لاٹھی کو مارا, فن فلقا, سمندر پھٹ گیا, سمندر کے بیچ سے راستہ ہو گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم, سمندر دو ٹکڑوں میں بٹ گیا, دونوں طرف کا پانی رک گیا, پانی پہاڑوں سے بات کر رہا ہے, پانی آسمانوں سے بات کر رہا ہے, بیچ میں گیپنگ ہو جاتی ہے, راستہ ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے جانے لگتے ہیں, جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام راستہ پار کرتے ہیں, جیسے ان کے ساتھی راستہ پار کرتے ہیں, اللہ پانی کو ملا دیتا ہے, فرعون کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہ واقعہ 10 محرم کو ہوا. یہودیوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو موسیٰ کو تو ہم تم سے زیادہ مانتے ہیں, ہمارا حق موسیٰ کے اوپر زیادہ ہے, ہم بھی روزہ رکھیں. آپ نے 10 محرم کو روزہ رکھا, اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے کہا لئن بقیت الى عام مقبل لأصومن التاسع, اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 کو بھی روزہ رکھوں گا. پتا چلا کہ 9 اور 10 دونوں کو روزہ رکھنا اللہ کے نبی کی سنت. تو میرے بھائیو یہ محرم کا مہینہ اور اس کی 10 تاریخ کو یہ اہمیت حاصل ہے, اس سے ہجرت کا واقعہ جڑا ہے. یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات آ جائیں رب کی ذات پر بھروسہ رکھو. اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابوبکر غار ثور میں ہیں, مکہ کے کافر تلاش کرتے کرتے غار ثور کے بالکل پاس پہنچ جاتے ہیں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی لو ابتر احدہم تحت قدمیہ, لو نظر احدہم تحت قدمیہ لابصرنا, اے اللہ کے نبی اگر انہوں میں سے کسی نے بھی اپنے پیر کے نیچے دیکھ لیا تو اے اللہ کے نبی ہم پکڑ دیے جائیں گے, اے اللہ کے نبی ہم گرفتار ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم صرف دو ہیں؟ نہیں نہیں ہم دو نہیں ہیں, ایک تیسرا بھی ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اے ابو بکر غم نہ کرو, لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے غار ثور پر مکڑی نے جالے بن دیے, مکڑی نے جالے بن دیے, دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی چھپا ہوا ہے. اللہ ایسے بچاتا ہے اپنے ماننے والوں کو, اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں. محرم کے اس مہینے میں سن 61 ہجری میں نبی کے انتقال کے 50 سال بعد نبی کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے دردی سے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا. نہ ہمیں اس کا انکار ہے اور نہ ہم اس شہادت کا انکار کرتے ہیں, مگر ہم کہتے ہیں اسلام کی تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کے کوئی اکلوتے شہید نہیں ہیں. اسلامی تاریخ میں حسین کی شہادت کے ساتھ ساتھ عمر فاروق کی شہادت بھی کوئی کم دردناک نہیں, عثمان غنی کی شہادت بھی کوئی کم دردناک نہیں ہے. اسلامی تاریخ میں اگر غم کی بات کی جائے تو صحابہ کرام کے لیے اس دن سے زیادہ غم کا دن کون سا ہو سکتا ہے جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. صحابہ کرام کے دلوں کا عالم کیا تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت عروہ ابن مسعود کہتے ہیں, حضرت عروہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی حالت تو ایسی تھی جیسے اندھیری طوفانی رات ہو, اندھیری طوفانی رات ہو اور بھیڑے ادھر ادھر گھوم رہی ہو اور کوئی ان کی نگرانی کرنے والا نہ, کوئی ان کو بچانے والا نہ. صحابہ کے کلیجے کیسے بھوکے ہوں گے جس دن اللہ کے نبی ان سے جدا ہوئے ہوں گے. میرے بھائیوں اگر غم منانے کا کوئی دن ہوتا تو میرے نبی کی جدائی سے بڑا غم کا دن کون سا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ماتم تو 12 ربیع الاول کو ہونا چاہیے. اگر غم منانے کی اسلام کے اندر غم منانے کی کوئی روش ہوتی, کوئی رواج ہوتا تو اس محرم کی 1 تاریخ کو وہ عمر فاروق دنیا سے گئے تھے, جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا, جن کے بارے میں نبی نے خواب دیکھا تھا کہ کنویں سے پانی نکالنے میں حضرت ابو بکر تو کچھ کمزوری حضرت ابو بکر کو محسوس ہو رہی ہے, لیکن حضرت عمر فاروق بڑی تیزی سے کنویں سے پانی نکال رہے ہیں, ڈول کھینچ رہے ہیں, یعنی دین کا کام جتنی تیزی سے حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوگا اس کی مثال پوری تاریخ میں. یہ وہ عمر فاروق تھی جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ اے عمر, جس گلی سے تمہارا گزر ہوتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, پارسی غلام ابو لولو کی روز اسی نماز میں شامل ہے, خنجر نکال کے حملہ کرتا ہے نماز کی حالت میں عمر فاروق کے پیٹ کے اوپر فوراً, اور اللہ اکبر, صحابہ کتنے بڑے نمازی تھے, اتنا بڑا ایکسیڈنٹ نماز کے دوران ہوا, نماز نہیں ٹوٹی. عمر فاروق کنارے ہو جاتے ہیں, دوسرے صحابی آگے بڑھ کے نماز پوری کرتے ہیں. عمر فاروق کو فوراً لے کے جایا جاتا ہے, زبردست پیٹ پر حملہ کیا گیا ہے, کوشش کی جاتی ہے, دوا وغیرہ ان کے منہ میں ڈالی جاتی ہے, دوا ڈالی جا رہی نکل جا رہی, اتڑیوں کے اوپر حملہ ہوا. حضرت عمر فاروق کی شہادت اسی محرم کی ایک تاریخ ہے. اور کربلا کی داستانیں بیان کرنے والے, کربلا پہ پانی بند کر دیا گیا, نبی کے نواسے پر پانی بند کر دیا گیا, یہ کر دیا گیا, وہ کر دیا گیا. اگر درد و الم کی داستان سنانے سے آ جاؤں تو نبی کے داماد عثمان غنی کی شہادت بھی کچھ کم دردناک نہیں. وہاں تو کربلا میں وہ روایات بتاتی ہیں کہ 3 سے 4 دن تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھہرے رہے, یہاں تو عثمان غنی 40 دن تک اپنے گھر میں قید. وہاں کربلا میں اگر 3 یا 4 دن, اگر ان روایتوں کو صحیح مان لیا جائے کہ 3 یا 4 دن تک پانی بند کیا گیا, تو نبی کے داماد پر 40 دن تک پانی بند کیا گیا. اور ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ اور حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ, ان دونوں کے تار آپس میں بڑے جڑے ہوئے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کی پوری پلاننگ رکھی گئی تھی, اور یہی پلانر کربلا کے میدان میں نبی کے نواسوں کو بھی شہید کر. ذرا آپ بیک گراؤنڈ اٹھائیے اس تاریخ کا. عثمان غنی خلیفہ بنائیں گے, ساری امت چین سے رہ رہی ہے, کسی کو عثمان غنی سے کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. عبداللہ ابن سبا نام کا ایک آدمی جو یہودی تھا, اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ عثمان کیسے خلیفہ بن گئے. وہ کہتا ہے جب نبی کے نواز, جب نبی کے اہل بیت موجود ہیں, جب حضرت علی موجود ہیں, نبی کے گھرانے والے موجود ہیں, تو عثمان غنی کیسے خلیفہ بن گئے, یہ تو زبردستی خلیفہ بنا دیے گئے ہیں. وہ تحریک چلاتا ہے, اس کے ماننے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے, آپ سچی صحیح بات غلط بات جیسی بھی آپ کی بات ہو, اگر آپ کے بات کرنے کا اسٹائل اچھا ہے تو آپ کے ماننے والے کو اس میں کوئی ضرور پیدا ہو جائے. مرزا غلام احمد قادیانی اتنا بڑا جھوٹا مکار قسم کا, اس نے اپنے آپ کو نبی کہا, آج اس کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں موجود ہے. قادیانی پوری دنیا میں, ہندوستان میں موجود. انٹرنیٹ پر اگر آپ چلے جائیں تو الاسلام.org کے نام سے قادیانیوں کی پوری ویب سائٹ موجود ہے. جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا, جو جھوٹا نبی تھا, اس کے ماننے والے اس میں پیدا ہو سکتے ہیں. تو ذرا سوچو, عثمان غنی کے دور میں عبداللہ ابن سبا کے ماننے والے بھی پیدا ہو گئے. اس نے باقاعدہ پلاننگ کی, انڈر گراؤنڈ ایک تحریک چلائی, ایک موومنٹ چلائی, عثمان غنی کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو بیت المال میں سے پیسہ دیتے ہیں. عثمان غنی کے اوپر یہ الزام کہ وہ بیت المال کی رقم کو اپنے رشتہ داروں پر خرچہ کریں گے. ارے عثمان غنی کا دل تو اتنا بڑا تھا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب مدینہ میں قحط تاریخ پڑی, جب مدینہ میں قحط پڑا, مدینہ کے لوگ اناج کے لیے ترس رہے ہیں, پورے مدینہ میں اناج کہیں نہیں. عثمان غنی کا اناج سے بھرا ہوا 40 اونٹوں کا قافلہ ملک کے شام سے مدینہ پہنچتا ہے. جیسے ہی مدینہ کی بارڈر پر پہنچتا ہے, مدینہ کے تمام بڑے بڑے بیپاری عثمان غنی کے پاس پہنچتے. اے عثمان, ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا اناجوں کا قافلہ ملک شام سے آیا ہے، یہ اناج آپ ہمیں بھیج دیجیے۔ سب کو پتا ہے کہ اناج کی بڑی شارٹیج ہے، پورے مدینہ میں قحط طاری ہے، یہ اناج ہم خرید کے منہ مانگی قیمت میں بیچ سکتے ہیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں اچھا بتاؤ تو مجھے کتنی پروفٹ دو؟ کہتے عثمان تمہیں ہم 10 سے 12 دیں گے، تم جو مال 10 کا لائے ہم 12 میں خریدنے کو تیار۔ عثمان غنی کہتے نہیں مجھے زیادہ مل رہا ہے۔ کہتے ہیں عثمان ہم تمہیں 10 کا 15 دینے کے لیے تیار ہیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ مدینہ کے سارے تاجر سارے بیوپاری کھڑے ہیں، کہتے ہیں عثمان ہم تمہارے مال کو ڈبل قیمت میں خریدنے کو تیار ہیں، تم جو مال 10 کا لائے ہم 20 میں خریدنے کو تیار ہیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ مدینہ کے تاجر کہتے ہیں اے عثمان سارے کے سارے تاجر تو یہاں پر موجود ہیں، وہ کون سا ویاپاری ہے، وہ کون سا تاجر ہے جو تمہیں ہم سے زیادہ پروفٹ دے رہا ہے، جو تمہیں ہم سے زیادہ منافع دے رہا ہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں اے لوگوں کیا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا، کیا تم نے میرے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ میرا رب کہتا ہے تم ایک نیکی کرو گے ہم تمہیں 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیں گے، میرا رب مجھے 10 گنا زیادہ دے رہا ہے۔ جاؤ یہ سارا کا سارا اناج عثمان غنی مدینہ کے غریبوں کے لیے تقسیم کر دیتا ہے، یہ سارا کا سارا اناج مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں میں۔ وہ عثمان غنی، مدینہ میں میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا، عثمان غنی نے بیر روما اکیلا کنواں تھا جو میٹھے پانی کا کنواں تھا، عثمان غنی نے اپنے پیسے سے خرید کے مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب بڑی پریشانی کا ٹائم تھا، صحابہ کرام بڑی پریشانی میں تھے اور جنگ بہت دور جا کے لڑنی تھی، اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا کہ اس جنگ کی تیاری میں جو بھی مدد کرے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ عثمان غنی دولت کا ڈھیر لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، حدیثوں کے الفاظ ہیں، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں۔ اس عثمان غنی کے خلاف پلاننگ تھی، اس کے اوپر جھوٹے الزام لگائے گئے۔ حضرت امیر معاویہ جن کے بیٹے یزید کو آج گالیاں دی جاتی ہیں، یہ امیر معاویہ کون ہے؟ یہ نبی کے سالے ہیں، یہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں۔ اور ماں کا بھائی کون ہوتا ہے بتاؤ؟ ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ ماموں ہوتا ہے۔ یہ ہم تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی، یہ کاتب ولی ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر قرآن اترتا تھا، یہ لکھتے تھے، ان کے حق میں اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت پر رکھنا اور ان کے ذریعے ہدایت کا کام لوگوں کو دینا۔ یہ وہ امیر معاویہ ہیں کہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا بحری بیڑا سمندری حملہ حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں، ان کی کمانڈ شپ میں، ان کی ماتحتی میں، سن 28 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے پہلا بحری بیڑا جو جزیرہ قبرص کی طرف بھیجا گیا تھا، حضرت امیر معاویہ کے دور میں، حضرت امیر معاویہ کی کمانڈ شپ میں، ان کے انڈر میں، وہ کمانڈر تھے اس فوج۔ اور صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر حضرت ام حرام کی وہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حرام سے کہا تھا کہ اے ام حرام ان اول جیش من امتی یبغون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر پر حملہ کرے گا، جو سمندر کے ذریعے حملہ کرے گا، میری امت کا وہ پہلا لشکر وہ جنتی ہے، اس نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ حضرت ام حرام کہتی ہیں اے اللہ کے نبی انا فیہم، کیا اس لشکر میں میں شامل رہوں گی؟ آپ نے فرمایا انت فیہم، ہاں تم اس لشکر میں شامل ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا واول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو مدینہ قیصر کے اوپر، جو قیصر کے دارالسلطنت کے اوپر، جو قیصر کی راجدھانی کے اوپر یعنی قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا، وہ لشکر بھی مغفور لہم ہے، اس لشکر کے تمام فوجیوں کو بخشش کر دی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں، صحیح بخاری کی شرح میں، فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اس لشکر کے کمانڈر بالاتفاق یزید ابن معاویہ تھے۔ کس کو گالیاں دے رہے ہیں آپ؟ کس کے اوپر تبرہ کر رہے ہیں؟ آج یزید کو گالی دینے والے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. اور ایک مینٹیلٹی بنا دی کہ حسین سے محبت ہے تو یزید کو گالی دی. اگر یزید کا کسی نے سپورٹ کیا اس کا مطلب کہ تو اہل بیت کا دشمن ہے, تو حسین کا دشمن ہے. یہی تو شیعہ کہتے ہیں, یہی تو شیعہ کہتے ہیں, یہی تو رافضی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں علی سے محبت ہے, اگر تمہیں اہل بیت سے محبت ہے تو ابو بکر پر تبرہ کرو, عمر پر تبرہ کرو, عثمان پر تبرہ کرو. اور اتنے ہی پر بس نہیں ہے, ان شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے, ان کے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی دنیا سے گئے تو سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ. صرف تین کا نام لیتے ہیں, تین یا چار لوگوں کا نام لیتے ہیں کہ حضرت مقداد بن اسود, حضرت سلمان فارسی, حضرت ابو ذر. تین چار لوگوں کے علاوہ باقی سب کے سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. ایک مسلمان سوچ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں صحابہ اگر مرتد ہو گئے تو قرآن کی کیا گارنٹی ہے؟ اس قرآن کی کیا گارنٹی ہے؟ قرآن ہمیں کس نے دیا؟ یہ قرآن ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا. یہ صحیح بخاری, یہ صحیح مسلم, یہ تمام حدیث کی کتابیں جو آج ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, عمل کرتے, یہ حدیث نبی سے کس نے سنی؟ صحابہ نے سنی. صحابہ ہی نے تو ہمیں پہنچائی. جب صحابہ ہی گڑبڑ ہیں تو حدیث کا کیا بھروسہ, قرآن کا کیا بھروسہ؟ میرا جملہ یاد رکھو, اسلام ایک الگ دین ہے اور شیعیت ایک الگ دین ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کہتا ہے, قرآن کہتا ہے, فَإِنَّا آمَنُوا بِالْإِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ تبھی ہدایت پاؤ. قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابہ جیسے ایمان لائے ویسے ہی ایمان لاؤ تبھی ہدایت ملے گی. شیعہ کیا بولتا ہے؟ صحابہ کو مانو گے تو ہدایت پر نہیں رہو گے, صحابہ پر تبرہ کرو تب ہدایت پر. اور ایک بات بولتا ہوں کہ آج ہمارے دماغوں میں, ہماری نس نس میں شیعیت کا زہر بھر دیا گیا. آج پوری دنیا جانتی ہے کہ تازیہ صرف شیعہ نہیں نکالتا, یہ سنی بھی نکالتا ہے, یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والا بھی تازیہ نکالتا ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ اس تازیہ کا اہل سنت سے کوئی تعلق ہے؟ مجھے بتاؤ کہ نبی کے انتقال کے 400 سال کے بعد سن 351 ہجری میں سب سے پہلے شیعہ عباسی دور خلافت میں احمد ابن بوئے, جس کو معز الدولہ کہا جاتا ہے, اس نے سب سے پہلے محرم کی 10 تاریخ کو غم منانا, جلوس نکالنا, تازیہ نکالنا, یہ اس نے شروع کیا سن 351 ہجری میں, نبی کے انتقال کے 350 سال کے بعد. اور آپ کے انڈیا کے اندر 800 سال تک تازیہ کا کوئی عطا پتا نہیں تھا, محرم کی 10 تاریخ کو غم منانے کا کوئی عطا پتا نہیں تھا. 801 ہجری میں تیمور لنگ نام کا ایک شیعہ بادشاہ ہندوستان کے اندر آتا ہے, وہ تازیہ کو ایجاد کرتا ہے. سب سے پہلا تازیہ ہندوستان کی سرزمین پر سن 801 ہجری میں آتا ہے. میرے بھائیوں, کس کا غم منا رہے ہیں؟ حسین کا. میں کہتا ہوں کوئی اپنے باپ کا ایسے غم بنا کے دکھائے. آپ کے باپ کا انتقال ہو جائے, میں آپ کے باپ کا نام لے لے کے نعرے لگاؤں, آپ برداشت کریں گے؟ میں آپ کے گھر کی بہو بیٹیوں کے نام لے کے نعرے لگاؤں, آپ برداشت کریں گے؟ میں کہتا ہوں جو تم اپنے باپ کے لیے پسند نہیں کرتے, تمہیں نبی کا لاٹنا ملا تھا, تمہیں نبی کا نوازا ملا تھا, تمہیں نبی کے اہل بیت ملے تھے, آج اہل بیت کے گھر کی عورتوں کے نام گلیوں اور چوراہوں پہ لے کے نیلام کرتے ہو, ان کی بے عزتی کرتے ہو, ان کے احترام کی چادروں کو تار تار کرتے ہو. غم منانے کا طریقہ بھی میرے اسلام نے بتایا ہے. میرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے, بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے, اللہ کے نبی کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہ رہے ہیں, اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ما ہذا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میں کیا دیکھ رہا ہوں, اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی آنکھوں سے نہیں آنسو بہہ رہے ہیں, اے اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان هذه رحمت جعلها الله في قلوب عباده, اے عبد الرحمن میرا بیٹا دنیا سے گیا ہے, اگر میری آنکھوں میں آنسو ہیں, اے عبد الرحمن میں انسان ہوں, ایک انسان کے دل میں اگر ذرا سی رحمت ہے, اگر اللہ نے رحمت کا جذبہ رکھا ہے تو یہ تو فطری بات ہے, یہ تو اللہ نے فطرت کا تقاضا بنایا ہے, بیٹا دنیا سے گیا ہے میری آنکھوں سے آنسو تو بہیں گے ہی بہیں گے. نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں مگر میرے نبی کی زبان پر جو کلمات ہیں, جاؤ غم حسین منانے والو, تمہارے نبی نے تمہیں غم منانے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے. نبی اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں لیے, آنکھوں سے دارو پکار آنکھوں بہ رہے ہیں, اور اللہ کے نبی کہتے ہیں ان العین تدمع ان القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضى ربنا, میری آنکھوں سے آنسو تو بہ رہے ہیں, میرے دل میں میرے بیٹے کے جانے کا صدمہ تو ہے, میرے بیٹے کے جانے کا غم تو ہے, لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں گے جو اللہ کو ناراض کرے, ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناگوار گزرے. ابھی آپ نے حدیث سنی تھی مولانا سے, نوحہ کرنے والی عورت آج حسین کے نام پہ نوحے ہو رہے ہیں, سنیوں کے گھر میں ماتم کی کیفیتیں بجائی جا رہی ہیں, اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے آج ان کے گھروں میں کھانے نہیں بن رہے ہیں, ان کے گھر کی عورتیں چیخوں پکار مچا رہی ہیں. میرے گھر کی حدیث نہیں ہے, میرے نبی کی حدیث ہے. میرے نبی نے کہا تھا ان النائحہ اذا لم تقم قبل موتها, جو عورت کسی کے مرنے کے بعد نوحہ کرتی ہے, چلاتی ہے, روتی ہے, بین کرتی ہے, اور مرنے کے پہلے ایسی عورت اگر توبہ کر کے دنیا چلی جاتی تو ایسی عورت قیامت کے دن کس حال میں آئے گی, علیہا درع من جرب وسرباع من قطران, ایسی عورت کے اوپر خارش کا کرتا ہوگا, خارش بولتے کھجلی کو, ایسا کرتا پہن کے آئے گی کہ پورے بدن میں اس کو کھجلی ہوگی, اور تارکول کا, ڈامر کا, گندھک کا کپڑا پہن کر آئے گی. اب تک تو ایسی عورت کو ایسا عذاب دیا جائے, اور یہ سینہ پیٹنا, یہ چلانا کہ یا حسین کی صدایں لگانا, میرے نبی کا اعلان سن لو, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, لیس منا من لطر الخدود وشق الجنوب ودعا بدعو الجاہلیہ, جو اپنے ماتھے پر تھپڑ مارے غم کے مارے, اپنے ماتھے پر تھپڑ مارے, اپنے گال پر تھپڑ مارے, اپنے سینے کو چاک کرے, گریبان کو چاک کرے, اور اسی طریقے سے جاہلیت کی پکار مچائے. اپنے بچوں کو کبھی یا اللہ کبھی طلب دو. محرم کا مہینہ آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں ہرے ہرے کپڑے پہن کے حسین کے فقیر گھومنے لگے. 7 تاریخ آتی ہے, حسین کے فقیروں کو ٹافیاں بانٹی جاتی ہیں, بسکٹ بانٹے جاتے ہیں, پتہ نہیں آپ کے یہاں یہ رواج ہے کہ نہیں, ہمارے بنارس میں بہت زبردست رواج ہے. محرم کی 7 تاریخ کو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں, بچوں کو بھیک مانگنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. وہ نبی جو دنیا سے گدا گریب کو ختم کرنے آیا تھا, وہ نبی جو اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بھیک مانگنے سے منع کرنے کے لیے آیا تھا, آج اس نبی کے نواسے کے نام پر اس امت کے بچوں کو بھیک مانگنے کا دست دیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو غم منانے کی اجازت ہے 3 دن سے زیادہ, باپ مر گیا, بیٹا مر گیا, ماں مر گئی, بہت غم ہے آپ کو, میرے نبی کہتے 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتے. 3 دن سے زیادہ اپنے باپ کا, اپنی ماں کا, اپنے بیٹے کا, کسی کا غم نہیں منا سکتے. ہاں ایک عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, چونکہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا گہرا رشتہ ہے شریعت کی نظر میں, اس لیے شریعت کہتی ہے کہ وہ عورت 4 مہینہ 10 دن تک عزت گزارے گی, وہ اپنے شوہر کے احترام میں عزت گزارے گی, سوگ منائے گی, باقی کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت ہے. یہ کون سا غم ہے جو ہم 1400 سال سے مناتے چلے آئے ہیں؟ اور میں کہتا ہوں ہم تو اہل حدیث ہیں, ہم تو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کی بات کریں. چلو آؤ اپنے آپ کو حنفی کہنے والے، اپنے آپ کو مالکی کہنے والے، شافعی اور حنبلی کہنے والے، ایک ثبوت دے دیں رب کعبہ کی قسم کھا کے قسم، ایک ثبوت دے دیں کہ امام ابو حنیفہ نے کبھی کہا ہو کہ تعزیہ نکالو، امام مالک نے کبھی کہا ہو کہ تعزیہ نکالو، امام شافعی نے کبھی کہا ہو کہ تعزیہ نکالو، ان اماموں نے، ان بزرگوں نے، اور ہمارے وہ بھائی جو اپنے آپ کو پیرانے پیر کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو اپنے آپ کو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کے ساتھ جوڑتے ہیں، میں انہیں بھی چیلنج دیتا ہوں کہ آؤ شاہ عبد القادر جیلانی سے تم ایک ثبوت لا کے دے دو، انہوں نے کبھی تعزیہ نکالنے کی اجازت نہیں۔ اور ہمارے ہندوستان میں، ہمارے یو پی کے اندر ایک جگہ ہے بریلی، ساری دنیا میں حضرت پیدا ہوئے بریلی میں، اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا ہے تعزیہ کے بارے میں، آئیے سنا دیں۔ اگر اعلیٰ حضرت سے عقیدت رکھنے والا ہمارا کوئی بھائی سن رہا ہو، میری نہ سنو، میری نہ مانو، کم سے کم اپنے اعلیٰ حضرت کی تو مان لو۔ وہ فتویٰ دے کے کہے کہ وہابی کے ساتھ کھانا کھاؤ گے تو کافر، وہابی کے شادی میں شریک ہوگے تو کافر، وہابی کا جنازہ پڑھو گے تو کافر، وہ سارے فتوے تو مان رہے ہو، یہ فتویٰ بھی سب تھوڑا سا مان لو۔ اعلیٰ حضرت تعزیے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بریلوی مسلک کی اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب ہے عرفان شریعت، عرفان شریعت کے صفحہ نمبر 15 پر لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تعزیہ آتا دیکھ کر اعراض ہو گردانی کرے، تعزیہ اگر دیکھ لے تو منہ پھیر لے، اس کی طرف دیکھنا ہی نہ چاہیے۔ یہ میری ورڈنگ نہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں، میں حوالے کے ساتھ بول رہا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک باقاعدہ تعزیہ کے اوپر ایک پتلی سی کتاب بھی لکھی ہے، رسالہ تعزیہ داری۔ تعزیہ منانے والے بیچارے، ان کو وہ کتاب پسند نہیں آئی تو اس کو چھپواتے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ وہ کتاب ابھی موجود ہے، آپ کو چاہیے تو میں لا کے دے سکتا ہوں۔ رسالہ تعزیہ داری تقریباً 40-50 پیج کی اعلیٰ حضرت کی اپنی کتاب ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت کے اوپر لکھنے والے جتنے بریلوی علماء سب نے تسلیم کیا ہے ان کی کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنی کتاب رسالہ تعزیہ داری میں لکھتے ہیں، غرضے کے عشر محرم الحرام کو اگلی شریعتوں سے ہی شریعت پاک تک نہایت بابرکت محل عبادت ٹھہرایا تھا، اس بےہودہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا، یہ کچھ اور اس کے ساتھ خیال وہ کہ گویا خود ساختہ تصویر بے عینی حضرات شہداء رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جنازے ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو تعزیہ نکالا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ شہداء کربلا کے جنازے ہیں۔ اچھا دیکھو مسلمان کتنا گر سکتا ہے، ایک تو کسی کی قبر پہ جا کے اس سے مانگنا یہ تو ویسے ہی حرام ہے، اور تعزیہ میں ڈپلیکیٹ قبر بنائی جاتی ہے، ایسی قبر جس کے اندر کوئی ہے نہیں۔ آپ اگر کوئی بھی تعزیہ دیکھیں اس کے اندر دو قبریں ضرور رہتی ہیں، ایک حضرت حسن کی، ایک حضرت حسین کی۔ اور ایک آپ نے ایک بات پر غور کیا، میں جب بھی حضرت حسن اور حسین کا نام لے رہا ہوں امام کا لفظ نہیں لگا رہا ہوں، امام حسین نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہم حضرت حسین کی تعظیم کرتے ہیں، انہیں نبی کا نواسا مانتے ہیں، انہیں نبی کا لاڈلا مانتے ہیں، انہیں اہل بیت میں سے مانتے ہیں، لیکن ہم ان کے نام کے ساتھ امام نہیں لگاتے۔ کیوں؟ یہ امام کا لفظ بھی ادھر سے آیا ہے، جن کے بارے میں نے کہا وہ پیرلل ایک الگ دین ہے، وہ ان کے یہاں 12 امام ہیں، اور وہ 12 اماموں کا مقام کتنا بڑا، نبیوں سے بھی بڑا ہے۔ وہ حضرت علی کو کبھی حضرت علی نہیں بولتے، وہ امام علی بولتے ہیں، وہ امیر المومنین بولتے ہیں، وہ امام حسین اور امام حسن کہتے ہیں، ہم حضرت حسین کو ان کے عقیدے کے اعتبار سے امام نہیں مانتے۔ حالانکہ کوئی آدمی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ کون سی بات ہوئی، نبی کے نوازے آپ امام کیوں نہیں مانتے، آپ امام بخاری کو امام بخاری بولتے ہیں، آپ امام ابو حنیفہ کو امام ابو حنیفہ بولتے ہیں، آپ امام حسین کو امام حسین کیوں نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ حضرت ابو بکر کو امام ابو بکر کیوں نہیں کہتے، آپ حضرت عمر کو امام عمر کیوں نہیں کہتے، آپ حضرت عثمان کو امام عثمان کیوں نہیں کہتے۔ میرے بھائیو، ہم امام بخاری کو اس لیے امام کہتے کیونکہ وہ حدیث کے امام، ہم امام ابو حنیفہ کو اس لیے امام بولتے کیونکہ وہ فقہ کے امام تھے، ہم ان کو ان کے میدان کے اعتبار سے امام بولتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم امام حسین کو امام کیوں بولیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، نبی کے صحابی ہیں، ہم جو لفظ تمام صحابہ کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر آج اپنے آپ کو سنی کہنے والا اسٹیج پر چڑھتا ہے تو کہتا ہے امام حسین علیہ السلام، یہ علیہ السلام بھی یہ انہی شیعوں کی دین ہے، انہی رافضیوں کی دین ہے. اور ایک بات بتاؤں، کہیں کہیں بال بنانے والے نائی کو خلیفہ بولتے ہیں. آپ کیا بولتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں اس کو. یہ بھی شیعوں کی سازش ہے. وہ خلیفہ کہہ کر حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان پر تلاش کرتے ہیں، وہ خلیفہ کو خلیفہ نہیں مانتے. اس لیے انہوں نے ایک نائی کو، ایک باربر کو، ایک بال بنانے والے کو، چونکہ وہ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس لیے اس کو خلیفہ بول کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں. یہ قرآن، یہ 30 تاروں کا قرآن، یہ شیعہ مذہب کی کتابوں میں، رافضیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ قرآن ادھورا ہے، یہ قرآن انکمپلیٹ ہے. مکمل قرآن ہمارے 12 امام کے پاس ہے، وہ آئیں گے قیامت کے پہلے اور پورا قرآن لے کے آئیں. اور اسی لیے قرآن کو جس کپڑے میں رکھا جاتا ہے اس کو جز دان بولتے ہیں. جز کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جز کا مطلب حصہ، پاٹ. بھائی پان رکھنے کی جگہ کو پاندان بولتے ہیں، کوڑا رکھنے کی جگہ کو کوڑا دان بولتے ہیں. جہاں جو چیز رکھی جاتی ہے اس کے ساتھ دان لگاتے ہیں. تو قرآن جس چیز میں رکھا جاتا ہے اس کو قرآن دان بولنا چاہیے، اس کو جز دان کیوں بولتے ہیں؟ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ پورا قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کا جز ہے، یہ پارٹ ہے. پورا قرآن تو ہمارے 12 امام کے پاس ہے. ہمارے بول چال کے الفاظ میں انہوں نے اپنی عقائد شامل کر دی، اور ہمارا بھولا بھالا سنی بھائی سمجھ رہا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. میرے بھائیو، سب سے پہلا تعزیہ 351 ہجری میں ہندوستان میں، سب سے پہلا تعزیہ 801 ہجری میں. اماموں نے تعزیہ کا نام نہیں لیا، بزرگوں نے تعزیہ کا نام نہیں لیا، اور آپ کے اعلیٰ حضرت تو تعزیہ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. کہتے ہیں، سوال کیا گیا، تعزیہ بنانا اور اس پر نظر و نیاز کرنا، عرائض و امید حاجت برابری لٹکانا، اور بنیت بدعت حسنہ کو داخل حسنات جاننا کیسا گناہ ہے؟ ہمارے بریلوی بھائیوں کے یہاں کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ بدعتیں بری ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ، ایک ہوتی ہے بدعت سیاح. ان کے عالموں نے پٹی پڑھا دی تھی، بولے دیکھو نبی کے زمانے میں پنکھا تھا کیا؟ نہیں تھا. آج پنکھا ہے کہ نہیں؟ بدعت حسنہ ہے. ارے اللہ کے بندو، کچھ ہوش کے نا، تم لوگ کچھ دماغ استعمال کرو. پنکھا مسجد میں اس لیے نہیں لگایا کہ جس سے ہمیں ثواب زیادہ مل رہا ہے. تقریر کر رہا ہوں، مائک اس لیے نہیں لگایا کہ اس سے ثواب مجھے زیادہ مل رہا ہے. اسے میں کوئی دین کا کام سمجھ کے نہیں استعمال کر رہا ہوں، یہ ضرورت کی چیز ہے. یہ پنکھا ہماری گرمی کو دور کرنے کی ضرورت کی چیز ہے. ہاں، ہم دین کے اندر کوئی نیا کام نکالتے ہیں وہ بھی درد ہے. آج محرم پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ دین سمجھ کر ہو رہا ہے، وہ شریعت سمجھ کر ہو رہا ہے، وہ محبت اہل بیت کے نام پر ہو رہا ہے. ہمیں اقرار اس پر ہے، اور ہمارے نبی کی الفاظ ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے. اور اسی لیے ہمارے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں کہا کرتے تھے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ کیا یہ سب چیزیں بدعت حسنہ ہے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ افعال مذکورہ جس طرح عوام زمانہ میں رائج ہے، بدعت سیئہ و ممنوع اور ناجائز ہیں. یہ رسالہ تعزیہ داری کے صفحہ نمبر 15 پر لکھا ہے. ہمارے بہت سارے بھائی محرم میں شادی نہیں کرتے، بولتے یہ غم کا مہینہ ہے. میں کہتا ہوں اگر محرم میں شادی اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ نبی کا نواسا شہید ہوا، تو بقرعید کے مہینے میں، ذوالحجہ کے مہینے میں بھی شادی مت کیجیے. کیوں؟ ذوالحجہ کے مہینے میں عثمان غنی شہید. ربیع الاول کے مہینے میں بھی شادی بند. کیوں؟ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا. کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں کسی نہ کسی کا انتقال نہ ہوا، کسی نہ کسی کی شہادت نہ ہو؟ اللہ کے نبی کے پہلے زمانے جاہلیت میں شوال کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ جان بوجھ کر شوال کے مہینے میں شادی کی، تاکہ دنیا کو یہ میسج دے دیا جائے کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، یہاں محرم میں شادی نہیں ہوتی. اور یاد رکھو، جب محرم میں شادی نہیں ہوتی تو خاص طور سے شادی کرنا چاہیے، اس رواج کو، اس رسم کو، اس گندی چیز کو توڑنے کے لیے. اعلیٰ حضرت سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے اہل سنت والجماعت اشرے محرم میں نہ تو روٹی پکاتے ہیں، نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں بعد دفن روٹی پکائی جائے گی، اس دن کپڑے نہیں اتارتے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سب باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہیں. احکام شریعت جلد اول صفحہ نمبر 89. تو میرے بھائیوں یہ چیز ان کے یہاں تھی، یہ ہمارے یہاں کیسے آ گئی؟ اچھا میں کہہ یہ رہا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے بھی انہی لوگوں کا ہاتھ، انہوں نے باقاعدہ پلاننگ بنائی، ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے اور ایک بڑی فوج تیار کر کے مدینہ پر دھاوا بول دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی پیشکش کی تھی، مگر قربان جائیے حضرت عثمان غنی کی شرافت سے انہوں نے کہا کہ ایک میرے لیے ایک ہی کلمہ پڑھنے والے کا خون نہیں لینا چاہیے۔ وہ جتنے حملہ کرنے والے آئے تھے سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، بولے میری ذات کے لیے ایک کلمہ وہ کا خون بہے جو عثمان غنی کو گوارا نہیں۔ ان باغیوں نے، ان فسادیوں نے مدینہ کو گھیر لیا، مدینہ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا، عثمان غنی کو گھر کے اندر قید کر دیا 40 دن تک۔ ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی، عثمان غنی آپ خلافت چھوڑ دیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ اے عثمان یہ قمیض، یہ کرتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہنائے گا اسے تم مت اتارنا، یہ خلافت میں تمہارے بیکار کے اعتراضات کی وجہ سے میں اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ بالآخر 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی کے گھر میں گھس کر ان بلبائیوں نے، ان سبائیوں نے، ان فسادیوں نے نبی کے اس داماد کو، جس کو نبی سے اتنی محبت تھی، جس سے نبی کو اتنی محبت تھی کہ اللہ کے نبی نے اپنی ایک نبی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دی تھی، جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ عثمان غنی کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس عثمان غنی کو بھوکا پیاسا تڑپا کر ان کے گھر میں شہید کیا گیا تھا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ میرے بھائیوں غم منانا ہے تو ذرا عثمان کا بھی منا کے دکھاؤ، تھوڑا ایک دو تعزیہ تو عثمان کا بھی نکلنا چاہیے۔ عثمان غنی شہید ہو گئے، ان بلبائیوں نے حالات کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتفاق کر کے انہیں خلیفہ بنایا، فسادی کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے۔ ان کی حرکتوں اور ان کی کوششوں سے حضرت علی اور حضرت معاویہ میں کئی سال تک لڑائیاں ہوئی، بے شمار مسلمانوں کا خون بہا، اور پھر انہی فسادیوں میں سے خارجی نام کا ایک فرقہ نکلا۔ خارجیوں میں سے ابن ملجم نام کے ایک خارجی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی کے بعد ان کے ماننے والوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی کے نواسے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امن پسند، شانتی پسند تھے، اپنے باپ کے زمانے میں انہوں نے یہ خون خرابے دیکھے تھے، امت کا خون بہ رہا تھا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اور ایک حدیث پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ وہی حضرت حسن ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے نماز کے دوران چلے آتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے نوازوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ منبر سے اتر جاتے ہیں، اپنے نوازے کو گود میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صحابہ سن لو، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرے بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور تاریخ نے دیکھا کہ 47 ہجری میں یہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، سارا خون خرابہ بند ہو جاتا ہے اور پوری امت کے اتفاق سے حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن جاتے ہیں۔ برسوں کے خون خرابے کے بعد امت کے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، اور اسلامی تاریخ میں اس سال کو عام الجماع، اتحاد و اتفاق کا سال، یونٹی کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت علی معاویہ 20 سال تک، 47 سے لے کر 67 ہجری تک 20 سال تک خلافت سنبھالتے ہیں، اور ان کا پورا دور اسلامی تاریخ کا گولڈن دور ہے، سنہرا دور ہے، آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہو جاتی ہے۔ 64 لاکھ مربع میل تک اسلامی حدود کی سرحدیں پہنچ جاتی ہے, اسلام کا جھنڈا پھہرانے لگتا ہے, لہرانے لگتا ہے. حضرت امیر معاویہ کو جب اپنی موت کا احساس ہونے لگتا ہے, اپنے بڑھاپے کا احساس ہونے لگتا ہے, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ میرے بعد اگر اس خلافت کو میں کسی کو سونپ کے نہ گیا تو کہیں وہی سچویشن پیدا نہ ہو جائے جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد پیدا ہوئی تھی اور خود خرابے کی نوبت آ جائے. صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے بیٹے یزید ابن معاویہ آپ کی تربیت یافتہ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ہوشیار ہیں, جنگی امور کے ماہر ہیں, کئی لڑائیوں میں شامل ہو چکے ہیں, آپ ان کو اپنی خلافت کی ذمہ داری دے کر جائیں, امت کا شنگازہ منتشر نہیں. حضرت امیر معاویہ صحابہ کرام کے سے میٹنگیں کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں, ہر طرف سے اتفاق اور اتحاد ہو جاتا ہے کہ اگر آپ امت کی بھلائی اس میں سمجھتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. میرے بھائیوں, میں ایک جملے پر میرے غور کرنا, اور ابھی میں جو بات بتانے جا رہا ہوں پوری کربلا کی جو داستان بنائی جاتی ہے وہ پوری بنیاد ختم ہو جاتی ہے. حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے, یزید ابن معاویہ وہ خلیفہ بن جاتے ہیں, ساری امت ان کی خلافت پر متفق ہے. حضرت حسین کے پاس یزید کی طرف سے آدمی جاتا ہے کہ ہم آپ کی بیعت بھی لینا چاہتے ہیں. حضرت حسین, رات کا ٹائم ہے, حضرت حسین کہتے ہیں کہ ایسا کرو, میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں, میں سب کے سامنے بیعت لوں گا, اکیلے کیوں لوں گا, میں کل صبح بیعت لوں گا. حضرت علی یزید کے آدمی کو یہ کہہ کر ٹال دے. صبح ہونے کے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہونے کے پہلے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آتے, مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آتے. اب یہی سے یزید کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے کہ حضرت حسین نے میری خلافت کی بیعت نہیں کی اور راتوں رات مکہ سے مدینہ چلے. ایک دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین مجھ سے خوش نہیں ہے, میری خلافت سے خوش نہیں ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ نے اپنے انتقال کے وقت یزید کو بڑی سختی سے یہ وصیت کی تھی کہ حضرت حسین کا بڑا خیال رکھنا, وہ نبی کے نوازے ہیں, نبی کے قرابت دار. حضرت حسین کے مدینہ پہنچ جانے کے باوجود یزید کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے کہ ہاں اپنے فوجیوں کو کوئی کاروائی کرنے کا حکم نہیں دیتے ہیں. یزید کئی مہینے تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہتے. ادھر کوفہ کے اندر وہی سبائی گروہ, عثمان غنی کو قتل کرنے والے وہ سازشی لوگ, وہ کوفہ کے اندر موجود ہیں. وہ حضرت حسین کو خط لکھتے ہیں کہ اے حسین, آپ نبی کے نوازے ہیں, آپ نبی کے اہل بیت میں سے ہیں, یہ یزید کہاں سے خلیفہ بن گیا, ہم آپ کو خلیفہ بنانے کو تیار ہیں, ہمارا پورا کوفہ آپ کے ساتھ. عثمان حضرت حسین کے پاس ایک دو نہیں 18,000 خط پہنچتے ہیں, خطوں کی پوری ایک بوری ان کے پاس بھر جاتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کے لوگوں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور کوفہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں اپنے کچھ ساتھیوں کو اور اپنے گھر والوں کو لے کر. بڑے بڑے صحابہ حضرت حسین کو منع کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے حسین, یہ وہ کوفہ والے ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی حسن کو زہر دیا تھا, یہ وہ کوفہ والے ہیں جنہوں نے آپ کے ابا حضرت علی کو شہید کیا تھا, یہ وہ کوفہ والے ہیں جن سے پوری زندگی آپ کے والد محترم عاجز تھے. اے حسین, اللہ کے واسطے آپ کو پڑھ لیں. بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہو کہ میں آپ کے راستے میں لیٹ جاؤں اور آپ نہ جائیں تو میں روکنے کی کوشش کروں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل ارادہ کر چکے تھے کہ مجھے کوفہ جانا ہے. حضرت حسین کوفہ جانے کے پہلے مسلم ابن عقیل اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیج دیتے. مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں, یہ کوفہ کے تمام سبائی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے. یزید کو پتا چلتا ہے کہ کوفہ میں میرے خلاف بغاوت ہو رہی ہے, دنیا کا کوئی بھی حکمراں، دنیا کا کوئی بھی خلیفہ اپنی سلطنت کے نظام کو درہم برہم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. یزید نے فوراً کوفہ کے گورنر کو چینج کیا اور کوفہ کا نیا گورنر عبیداللہ ابن زیاد کو بنا دیا، جو انتہائی سخت قسم کا آدمی. ابن زیاد کوفہ پہنچتا ہے، اپنے گورنر ہاؤس میں پہنچتا ہے اور وہاں جا کر تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس نے بھی بغاوت کی میری تلوار اس سے بات کرے. مسلم ابن عقیل کے نام پر ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، لیکن ابن زیاد کے اس ایک تقریر کرنے کے بعد تمام لوگ چھڑ گئے. مسلم ابن عقیل پورے کوفہ میں اکیلے کھڑے ہیں. کوفیوں کی غداری دیکھ کر حضرت مسلم ابن عقیل مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ جب میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو نبی کے نوازے کے ساتھ کیا کریں گے. بہرحال ابن زیاد ان کو قتل کروا دیتا ہے. مسلم ابن عقیل پیغام بھیجواتے ہیں حضرت حمین کے پاس کہ اللہ کے واسطے کوفہ نہ آئیے گا، یہ غداروں کی سرزمین ہے، یہ بیماروں کی سرزمین ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کوفہ کے لیے نکل چکے ہیں. راستے میں خبر ملتی ہے کہ مسلم ابن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، کوفہ والوں نے غداری کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آتا ہے کہ واپس چلنا چاہیے، واپس جانے کا ارادہ کرتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ مسلم ابن عقیل کے بھائی جو حضرت حسین کے ساتھ میں کہتے ہیں، اے حسین وہ مسلم ابن عقیل تھے، آپ کی بات الگ ہے، آپ چلیے ہم مسلم ابن عقیل کے خون کا بدلہ لیں گے. وہ جوش دلاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادلے نہ کھاستا، ان کا دل تو نہیں چاہتا لیکن سب دباؤ ڈالتے ہیں، حضرت حسین چلنے کے لیے تیار ہو جاتے. حضرت حسین کا 72 لوگوں کا یہ قافلہ جب کربلا کے مقام پر پہنچتا ہے تو ابن زیاد عمر بن سعد نام کے ایک آدمی کو بھیجتا ہے فوج دے کر کے ان کو روکو. کربلا کے میدان میں حضرت حسین پڑاؤ ڈالتے ہیں، عمر ابن سعد کی فوج وہاں پہنچتی ہے، حضرت حسین کو روکا جاتا ہے. حضرت حسین کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں؟ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ یزید کی بیعت کریں. حضرت حسین کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ یہ 18,000 خطوط ہیں، یہ کوفہ والوں نے مجھے لکھے ہیں، انہوں نے بلایا ہے، میں آیا ہوں اور آج تم میرا راستہ روک رہے ہو. چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں 3 آپشن دیتا ہوں، یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا میرے گھر والوں کو مدینہ بھیج دو، مجھے کسی اسلامی سرحد پر بھیج دو، میں اپنا کرانے جہاد کروں. علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، امام ابن جریر تبری اپنی تاریخ تبری میں، امام ابن سعد الطبقات میں، یہ تمام مورخین نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسین تیسرا آپشن یہ دیتے ہیں کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید سے ڈائریکٹ بات کروں. حضرت حسین کہتے ہیں کہ میں یزید کے پاس جاؤں گا، اور یہ بات علامہ ابن کثیر، ابن العصیر، ابن سعد تمام مورخین نے نقل کی. کربلا کی پوری داستان کی بنیاد کیا ہے؟ یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید یہ تھا، یزید وہ تھا. امام حسین نے یزید کی ان گناہوں کو دیکھ کر حضرت حسین سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کربلا میں سر کٹا دیا. یہی تو پورے کربلا کی داستان کا خلاصہ ہے. سوال ہے میرا کہ اگر یزید کا کیریکٹر اتنا ہی گرا ہوا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تیسرا آپشن کیوں پیش کیا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید سے ڈائریکٹ بات کروں. اب وہ یزید سے کیا بات کرتے تاریخ ہمیں نہیں بتاتی. یزید کے پاس انہیں جانے ہی نہیں دیا گیا. عمر ابن سعد نے عبیداللہ ابن زیاد کو لیٹر لکھا کہ حضرت حسین کا کہنا ہے کہ مجھے یا تو کسی سرحد پر جانے دو، یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس بھیج دو. ابن زیاد نے کہا نہیں، میرے ہاتھ پر یزید کی بیعت کرو. حضرت حسین نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں. ایک شان تھی حضرت حسین کی، ایک عزت نفس تھی، ایک خودداری تھی، ان کی خودداری نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ابن زیاد کی بے وجہ کی ضد کو وہ مانے. مارکہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، حضرت حسین کا یہ 72 لوگوں کا لشکر شہید ہو جاتا ہے، اور بے شک ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے اور بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا جاتا ہے، اور ان کے زیاد کی اس غلطی کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے. مگر حضرت حسین نے اس پورے واقعے میں کبھی کھل کر اپنا موقف نہیں بتایا کہ میں کیا چاہتا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی خلافت سے اس لیے خوش نہیں تھے کہ یزید کا کیریکٹر بہت گرا ہوا تھا، جیسا کہ آج محرم کے جلسوں میں بیان کیا جاتا ہے، تو جب سب سے پہلی بار یزید کا آدمی پہنچا تھا حضرت حسین کے پاس، اسی وقت انہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں ایسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا. لیکن تمام مورخین نے نقل کیا ہے کہ حضرت حسین نے ایسی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ میں صبح بیعت کر لوں گا. ایک مرتبہ بھی یزید کے کیریکٹر پر حضرت حسین نے انگلی نہیں اٹھائی. آج شعر پڑھا جاتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کون سا اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا؟ کیا کربلا کے واقعے کے وقت اسلام خطرے میں تھا؟ اگر اسلام خطرے میں تھا تو مجھے جواب دو. ہم جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، میں ان سے جواب لینا چاہتا ہوں. جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ان کی بات نہیں کرتا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا ایک صحابی، نبی کا ایک صحابی اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا. وہ نبی کے صحابہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں اپنے باپ سے تلوار، اپنے باپ کے سر پر تلوار رکھی تھی. باپ نے بیٹے کے خلاف لڑائی لڑی تھی، بھائی نے بھائی کے خلاف لڑائی لڑی تھی، چچا نے بھتیجے پر تلوار چلائی تھی. وہ صحابہ تھے. اسلام اگر خطرے میں ہوتا تو حسین اکیلے نہ ہوتے. اللہ کی قسم، حسین اکیلے نہ ہوتے. عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، انس ابن مالک موجود ہیں، بڑے بڑے نبی کے صحابہ موجود ہیں. کسی نے حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ تب تو شیعہ کی بات صحیح ہے. تب تو شیعہ صحیح بولتے ہیں کہ سارے صحابہ مرتد، بس نبی کے گھر والے اور نبی کے اہل بیت ہی نبی کو مانتے تھے. ان کا عقیدہ تب مان لو نا، تب جھگڑا کس بات کا ہے؟ اور اگر عقیدہ یہ ہے کہ نہیں نہیں نبی کے تمام صحابہ ہمارے لیے واجب التعظیم ہیں، ہم کسی ایک صحابی کو بھی، کسی ایک صحابی کو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی غلط جملہ بھی نہیں بول سکتے، ہمیں پرمیشن نہیں. اللہ کے نبی فرماتے لا تذوبوا اصحابی، خبردار خبردار میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا. فلوان احدکم انفق مثله من ذهب ما بلغ مستحقه، اگر میرے صحابہ نے اللہ کی راہ میں ایک مٹھی اگر صدقہ کیا ہے، ایک مٹھی اگر اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہے، تو تم ایک پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر کے میرے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابہ کو برا بھلا کہنا. اور علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف بڑی اچھی کی ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به وما طال الاسلام، جس نے اسلام کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا. امیر معاویہ صحابی، حضرت مغیرہ ابن شعبہ صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں، تمام لوگ صحابہ ہیں. اگر اسلام خطرے میں تھا اور کربلا کے بعد اگر اسلام زندہ ہوتا ہے تو مجھے کہنے دیجیے کہ کیا نعوذ باللہ ان تمام صحابہ نے اسلام کو خطرے میں دیکھنے کے باوجود حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ اور کوئی اسلام کی لڑائی لڑنے کے لیے اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے جاتا ہے، اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کے جاتا ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بہن بیٹیوں کو ساتھ میں لے کے جاتا ہے؟ حضرت حسین کا مقصد لڑائی کرنا تھا ہی نہیں. یہ غلط بات ہے، یہ داستان ہے. اور جہاں تک یزید کی بات ہے، یزید کو خوب دل کھول کے آج گالیاں دے لیجیے، مگر میں ایک بات جانتا ہوں کہ یزید اگر اتنا برا انسان ہوتا تو اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام میں یزید کے پیچھے نماز نہ پڑی ہو. اللہ کے نبی کی بخاری شریف کی وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ قسطنطنیہ پر پہلا جو لشکر حملہ کرے گا وہ مغفور اللہ میں، وہ جنتی ہے، وہ بخشا بخشایا ہے. اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس لشکر کے کمانڈر یزید تھے. مگر اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ کا دعویٰ غلط ہے، پہلے لشکر کے کمانڈر یزید نہیں تھے، یزید کے پہلے 17-18 لشکر جا چکے تھے قسطنطنیہ، تو میں کہتا ہوں مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لشکر میں شامل ہوئے تھے جس لشکر کے کمانڈر یزید تھے، اور یزید ہی نے حضرت ابو ایوب انصاری کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، اور اسی لشکر میں حضرت حسین بھی شامل ہوئے تھے۔ یہ تمام بڑے بڑے صحابہ اس فضیلت کو، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، چونکہ انہوں نے نبی کی یہ حدیث سنی تھی، اس لیے وہ اس جنگ میں شریک ہوئے۔ ایک مولانا صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا، انہوں نے کہا اے یزید کو جنت میں بھیجنے والوں، نبی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ حج کر لو جنتی ہو گئے، تو جتنے دنیا میں حاجی ہیں سب جنتی ہیں کیا؟ نبی نے کہا کہ جس نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جنتی، تو ظہر عصر کی نماز پڑھ لو، چاہے زنا کرو، قتل کرو، چوری کرو، جنتی ہو گئے کیا؟ نبی نے کہا تھا کہ وہ لشکر جنت میں جائے گا، لیکن یزید کا عمل اس کے بعد کیسا تھا یہ دیکھو۔ میں کہتا ہوں کسی عمل کے اوپر جنتی اگر نبی نے کسی کو کہا ہے تو اس کی بات الگ ہے، اگر اللہ کے نبی نے کہا کہ حج مبرور کرنے والا جنتی تو مطلب یہ ہے کہ حج مبرور کرنے کے بعد جو آدمی اپنے ایمان اور عقیدے پر صحیح سلامت رہے گا تب جنت میں جائے گا۔ نبی نے کہا کہ ظہر اور عصر کی نماز جس نے پڑھی وہ جنتی، تو مطلب یہ ہے کہ دین اور ایمان کی اور شرائط کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ظہر اور عصر کی نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو جنتی ہے، لیکن اگر نبی نے کسی کا نام لے کر کہا ہو، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، فلا جنتی، اگر نبی نے کسی کا نام لے کر کہا کہ یہ جنتی، تو اس کا مطلب یقیناً وہ جنتی، وہاں کوئی شرط نہیں لگائی جائے۔ نبی نے کہا کہ غزوہ بدر میں جتنے صحابہ شریک ہوئے سب جنتی، تو اس کا مطلب کہ تمام بدری صحابہ جنتی ہیں۔ حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کچھ صحابہ نے ان کے حق میں نازیبا کلمات بھی استعمال کیے، اللہ کے نبی نے کہا خبردار یہ بدری صحابی، یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے، ان کو غلط مت۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیو، یزید کے بارے میں جتنی داستانیں بیان کی جاتی ہیں ان سب کو ایک طرف رکھو، صرف نبی کی اس ایک حدیث کو اپنے سامنے رکھو کہ نبی نے اس لشکر کے تمام فوجیوں کو جنتی کہا ہے۔ کم سے کم ایسے انسان کے بارے میں تو زبان کھولنے کے پہلے 2 منٹ سوچو۔ اور اگر ہم مان لیں کہ یزید شرابی تھے، زانی تھے، نعوذ باللہ کیا کیا تھے، تو ایسا انسان پوری امت کا حاکم بن گیا اور صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں اور سب آنکھ بند کر کے دیکھ رہے ہیں، زانی آدمی حکومت پر بیٹھا ہوا ہے، چور آدمی حکومت پر بیٹھا ہے نعوذ باللہ، ہے قتل کرنے والا، نبی کے نواسے کو قتل کرنے والا نعوذ باللہ بیٹھا ہوا ہے اور ساری امت خاموش ہے۔ آج اگر ہندوستان میں ہندوستان کی بات کروں، ہندوستان میں اگر مسلمانوں کے کسی بڑے عالم کو کوئی مار دے، کسی بڑے عالم کو کوئی مار دے اور پتہ چلے کہ حکومت کی طرف سے مارا گیا ہے، بتاؤ پورے ہندوستان کا مسلمان بھڑک اٹھے گا کہ نہیں بھڑک اٹھے گا؟ اور وہ عالم ایسا ہو جس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق، نبی کے نواسے سے جتنی محبت ہمیں نا، ہم سے کہیں زیادہ محبت نبی کے صحابہ کو تھی۔ وہ نہیں جانتے کہ حسین کا مقام، عبداللہ ابن عمر کو نہیں پتا حسین کا مقام، انس ابن مالک کو نہیں پتا حسین کا مقام، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا تھا کہ وہ حسین کو چوما کرتے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی حسین کو لے کر نماز پڑھا کرتے تھے، یزید کے خلاف پوری بغاوت پھیل جانی چاہیے تھی اگر یزید کا ہاتھ ہوتا قتل حسین۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی معتدل بات لکھی، کہا کہ تاریخ کی کسی روایت سے یہ بات ثابت نہیں کہ حضرت حسین کے قتل میں یزید کا کوئی ہاتھ تھا یا یزید ان کے قتل سے راضی تھے، ایسا کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں یزید کوئی صحابی نہیں ہے کہ ہاں ہم ان کے اوپر ہم رضی اللہ عنہ کا لفظ ان کے ساتھ استعمال کریں، ان کو بہت نیک لوگوں میں شمار کریں، مسلمانوں کے حکمراں تھے، خلیفہ تھے، ان سے اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی تو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک عام مسلمان بھی اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کے بارے میں زبان غلط مت استعمال کرو، لا تسبوا الاموات، مردوں کو برا مت کہو، اور جس کے بارے میں نبی کی حدیث موجود ہے اس حدیث کی پیشن گوئی ان کے اوپر اس کے مصداق ثابت ہو رہے ہیں, ایسے آدمی کے بارے میں زبان درازی کرنے کے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے. میرے بھائیوں, یہ موضوع بڑا تفصیل چاہتا ہے اور میں اس موضوع پر جب بولتا ہوں تو پوری تیاری کے ساتھ اور کئی اپنے جمعہ کے خطبات میں, میں کئی کئی جمعہ کے خطبوں میں اس پر بولتا ہوں. سب کے بعد ہم ایک بات جانتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے اس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے, اور ہمارے رسول نے ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی مت کرو. محرم کا مہینہ آتا ہے, اللہ کی قسم تکلیف ہوتی ہے جب امیر معاویہ کے اوپر لان تان ہوتا ہے, جب مغیرہ ابن شعبہ کے اوپر لان تان ہوتا ہے, جب عمر بن عاص کو گالیاں دی جاتی ہیں. یہ وہ نبی کے صحابہ تھے جنہوں نے نبی کے ساتھ جہاد کیا ہے, جنہوں نے نبی کے ساتھ اپنی جان کو داؤں پر لگایا ہے. ہم زندگی بھر اللہ کے آگے سجدہ کر کر کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں, کسی ایک صحابی کا مقام, کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے تمام اولیاء کرام کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. لہذا محرم کو تماشوں کا دین بناؤ, محرم کو, محرم کے مہینوں کو تماشوں کا مہینہ نہ بناؤ, محرم کے مہینے کو تازیوں کا مہینہ نہ بناؤ, غم کا مہینہ نہ مناؤ, سوگ کا مہینہ نہ مناؤ. ارے غم منانے کی اگر اسلام میں اجازت ہوتی تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا بھی ایک تازیہ نکلنا چاہیے تھا, جن کے کلیجے چڑھائے گئے تھے اور جن کی وفات پر میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہے. اگر تازیہ نکالنے کی اجازت ہوتی تو ایک تازیہ حضرت سمیہ کے نام کا بھی نکلنا چاہیے تھا, جنہیں ابو جہل نے بڑی بے دردی سے مارا تھا. میرے بھائیوں, کس کس کا ہم تازیہ نکالیں گے؟ اسلام ایک سمپل دین ہے, ایک سادہ دین ہے. آج غیر مسلم ہنستے ہیں, یہ کون سا مذہب ہے جس میں دم منایا جاتا ہے؟ دنیا کے کسی مذہب میں دم منایا نہیں جاتا ہے. ہمارے مسلمان بھائی دم مناتے ہیں, اور کیسے مناتے ہیں؟ مرد اور عورت اکٹھا ہو رہے ہیں, 10 محرم کی صبح کو تازیہ دیکھنے کے لیے عورتیں اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ بائک پر تماشا دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں. بے مردگی ہے, اڑیانیت ہے, پھر نعرے لگ رہے ہیں, پھر بدتمیزیاں ہو رہی ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے, اور یہ سب کچھ حسین کے نام پر. میں کہتا ہوں کسی اور کو چھوڑو, حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کل قیامت کے دن حسین تم سے پوچھیں گے کہ میں نے کہا تھا کہ میرا تازیہ نکالنا, میں نے کہا تھا کہ میرے جنازے کی شکل بنا کے میرے جنازے کا مذاق اڑانا. حسین پوچھیں گے کہ اے یا حسین, یا حسین کا نعرہ لگانے والوں, میرے نانا نے تو ہمیشہ یہ تعلیم دی تھی کہ ہمیشہ یا اللہ کا نعرہ لگانا, ہمیشہ اللہ کو پکارنا, کہ یا حسین کا نعرہ تم نے کب سے لگانا شروع کر. حسین پوچھیں گے کہ میرے گھر کی عورتوں سے تمہیں کیا دشمنی تھی کہ میری بیوی کا, میری بہن کا, میرے اہل بیت کے گھر کی عورتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. میرے بھائیو, یہ ان کی چال ہے. جس طریقے سے حضرت عثمان غنی کی شہادت سے امت میں بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھلا اور مسلمان کی تلوار مسلمان کے اوپر چلنے لگی, ویسے ہی کربلا کے واقعے سے دوسرے فتنے کا دروازہ کھلا کہ ایک نیا دین جس کا نام ہے رافضیت, جس کا نام ہے شیعیت, وہ وجود میں آیا. اسلام کہتا ہے زنا حرام ہے, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. یہ مذہب کہتا ہے نہیں نہیں, متاع کرنا جائز ہے. 100 روپیہ دے کر آپ نے کسی عورت سے ایک رات کے لیے شادی کر لی, جائز. اسلام کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام. یہ مذہب کہتا ہے نہیں, جھوٹ بولنا عبادت ہے, تقیہ ہے. اسلام کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی حفاظت کے ذمے ہے, اللہ نے گارنٹی لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, قرآن ہم نے نازل کیا ہے, قرآن کی گارنٹی ہم نے لی ہے. یہ مذہب کہتا ہے نہیں نہیں, قرآن انکمپلیٹ ہے. قرآن کہتا ہے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو ہدایت پاؤ گے. یہ کہتا ہے نہیں نہیں, سارے صحابہ مرتد ہو گئے, 3 لوگوں کو چھوڑ. قرآن کہتا ہے کہ اے نبی کے گھر کی عورتوں, تم نبی کے اہل بیت میں سے ہو, تم نبی کی اہل بیت ہو. یہ کہتا ہے نہیں نہیں, نبی کی اہل بیت, نبی کے اہل بیت میں صرف پنجتن پاک ہے. ہمارا سنی بھائی بھی پنجتن پاک کا نعرہ لگاتا ہے, محمد علی فاطمہ حسن حسین. ابو بکر کہاں گئے؟ عمر کہاں گئے؟ عثمان کہاں گئے؟ یہ پنجتن پاک کا نعرہ یہ انہوں نے ہمیں دیا. محمد الرسول اللہ کا رشتہ ابو بکر کے ساتھ بھی ہے, عمر کے ساتھ بھی ہے, عثمان کے ساتھ بھی. یہ پنجتن کا نعرہ یہ انہوں نے لگایا اور ہم نے ایکسپٹ کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ نبی کی صرف ایک بیٹی تھی فاطمہ, یہ زینب, یہ رقیہ, یہ ام کلثوم, یہ نبی کی بیٹیاں نہیں تھی, یہ تو حضرت خدیجہ لے کر آئی تھی, یہ نبی کی بیٹیاں نعوذ باللہ نہیں. قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک, اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, یعنی نبی کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں نہیں, نبی کی صرف ایک بیٹی تھی فاطمہ. ہم مانتے ہیں کہ کائنات کی تمام عورتوں میں حضرت عائشہ کا بہت اونچا مقام ہے. نبی اکرم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے, کہنے لگے عائشہ سے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں, عائشہ تو اہل بیت کی دشمن تھی, حضرت فاطمہ کی دشمن تھی, حضرت علی کی دشمن تھی. میرے بھائیوں, اگر کمپیریزن کروں, مقابلہ کروں, تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ پورا ایک پیرلل دین ہے, الگ دین ہے جو اسلام کے مقابلے کے لیے یہودیوں نے کھڑا کیا ہے, ان کی سازش ہے. اور آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں اس سازش کا شکار ہمارا سنی بھائی ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتا ہے, اور ان روافض کی پورے ان کے اعلیٰ حضرت کا میں نے فتویٰ آپ کو پڑھ کے سنایا. اب اس سے بڑھ کے آپ کو کیا چاہیے؟ لیکن ان کے وہ مولوی جن کے پیٹ کی دکانیں بند ہو جائیں گی, وہ بھی اپنی عوام کو سمجھاتے نہیں ہیں, منع نہیں کرتے کہ یہ کام غلط ہے. وہ اپنی عوام کو یہ تو بتاتے ہیں کہ وہابیوں کی تقریر سننے مت جانا, جاؤ گے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے. کبھی یہ نہیں بتاتے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا کہ تازیہ آئے تو دیکھنا بھی نہیں. میرے بھائیوں, آئیے ہم اللہ سے صرف ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے صحابہ سے, اپنے نبی کے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا. اے اللہ, ہم ہمارا حسین سے کوئی رشتہ نہیں, ہمارا ابو بکر سے کوئی رشتہ نہیں, عمر فاروق سے کوئی رشتہ نہیں. اے اللہ, ہمیں ابو بکر سے محبت اس لیے ہے کہ تیرے نبی نے محبت کرنے کا حکم دیا. اے اللہ, ہمیں حسین سے محبت اس لیے ہے کیونکہ تیرے نبی نے کہا ہے کہ حسین سے محبت کرو. اے اللہ, یہ تیرے نبی کے تمام صحابہ, یہ تیرے نبی کے تمام اہل بیت اگر آج ہمارے دل کے اندر بسے ہیں تو اس لیے بسے ہیں کیونکہ تیرے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے. اے اللہ, اس محبت پر ہمیں تو زندگی کی آخری سانس تک قائم رہنے کی توفیق عطا. اے اللہ, محبت حسین کے نام پر حسین کے نانا کے دین کا مذاق اڑانے والوں کو صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ, انہیں ہماری بات پر نہ صحیح, اپنے اعلیٰ حضرت, اپنے مولانا احمد رضا خان بریلوی کی بات پر کم سے کم عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اس دین کو جو تیرے نبی نے جو ہمیں ایک سادہ سیدھا دین دیا تھا, فطرت کے تقاضوں کے مطابق جو دین دیا تھا, آج اس دین کو اے اللہ پورے دنیا میں ایک مذاق کی طرح بنا دیا گیا ہے. اے اللہ, اس دین پر پڑے ہوئے ان پردوں کو ہٹا کر دین کی صحیح شکل کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاكم الله خيرا عن كل جزاء. وحسن الله شاهد محترم في تغيير التصوير يطلبه في بعض اليوم في عام صديق النظام في قامة حق والباطل كيا رأي في بكل بعض هو مرورا ہم اس کے بعد ان شاء اللہ ہر شخص مجھے امید ہے کہ کوشش کرے گا جو اپنا خود بھی سمجھے, عمل کرے اور دوسرے بھائیوں کو سمجھائے, اس تک پہنچائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دادا شہر مدر کی کئی باتوں پر عمل کرنے کے موقع ادا بنائے. آمین. استغفر اللہ جل جلالہ و جل اکرمہ تقدیم پر جو ذمہ داری ہے, میں اپنے تمام آئے ہوئے مہمانوں کا بے حد شکر گزار ہوں, اور اپنے مہمان خصوصی جناب مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز پر لگایا, ہماری دعوت کو عبور کیا. اسی طریقے سے ہمارے جناب مولانا یادانہ کا ساتھی اور جو بھی ہمارے مہمان آئے ہیں دور دور سے, میں سب کا دوسرا کے عنوان کی جانب سے, مسلمان کمیٹی کی جانب سے, اپنے انتظام کی جانب سے Thank you. میں نے سمجھا کہ 9:30 بج رہا ہے.